الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سورة الأنفال نزول کې پدې سورة البقرة نه او دې ترتیب کې په سورة اعراف پس ذکر کو دې څا سورة بدر وموي انفال یونم او بدر صورت بدر بل اگر دا ټول دا جنگ بدر په واقعاتو کې نازل شویو عربت امخ کے سرعیو دا دی چو سور اعراب کی انعام کی مقصد ثابت شو دا توحید پاقلیو دلیلنو سرعوم لکا انعام کی او پنقلیو سرعوم پا اعراب کی سورت انفال کی ہوئی جدا دمر عظیم مقصد دے جدید پار قتال پکار دے فی سبیل اللہ نزک انفال یہ پاغی پس روڑو جدی کے حکم دا قتال لے دویم داو چی مخی سورت کی د قومونو د هلاکت ذکر وشو دولس قومونه ادولس مثالونه د هلاکت ذکر شو سورې اعراف کې نو دې صورت کې د دې امت د مشرکین د هلاکت بیان کوي په بدر کې چې دا عمر ګری شو کنه غي سره چې په بدر کې کم هلاک شو مردار شو اغی سر اشمار دی دا با دیار لس چی کنا زکی اغی پس راوڑو چی دی که دیار لسم مثالو دا حلاک شوی قوم چگا مشرکینو دا بدر دری مداو چی مخ کی تسلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ بار بار په دې صورت کې ترقی ده چغې ته تشجيع ورکي وای شجاعت او بهادری پیغمبر پاک ته وای دا ځان کې پیدا کا څنګه مخکې تعالی تسلی درکړي شی وا دلته مون تعالی تشجيع درکو سلورم داو چې مخکې د هلاکت د فرعون بیان شو د مخکې امتونو فرعون سورې بدر کې بعد دې امت فرعون ذکر کوي ابو جهل پنځم داو چې سورې اعراف کې مکارم اخلاق اخلاق حسنه بیان کړیو آیت کے 199 آخر کے خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاهلين سورۃ انفال کې وای چې دا قتال او جهاد هم داخل لے په اخلاق حسناو کې ولې اخلاق حسنه سي د دعوت طریقې دام د دعوت طریقه ده کنه توعن او کرهن که بخوا خبان دیه که بزوری که نا دیدکار پسی ذکر که چدا داغی اخلاق و حسنه و نبار خبره ندا کسو کوئی چمخ کی ترغیب ورکره دا داو اخلاق حسنه دی که نا دا بینزه قسمه ربط کلی بیان شو پکم ربط جزی داده چه پا آخر ده صورت عرب کیویلیو 204 کی فیضا قرآ القرآن فاستمعو له وانسیتو ده قرآن عذب یه خولیو ازی صورت کی وای اوشتم آیات کی داغی تفصیلو کی چه فاستمعو وکی خودل دو قسم دی یو ده اخلاص سرعی ایو ده غفلت سرعی مالتا بوئی چه لا تکونو کاللذین قالو سمعنا وهم لا اسمعون داغی خلقو بشانتی ماو رئے چوی منگو آوریدو لینو نفستمعو دا مانا ده اخلاص وکی خودل وم داو چل ساخر کیوئی سورة عراب کی 167 آیت کی ویلو ان ربک سریع العقاب سورة انفال کی داغی عقاب تفصیلو کو چه حلق بوی چکنی دا آخرت غا عذاب بیادینو سریع العقاب خزر ندی انفال کیوئی چکنی دا دنیا عذاب دا زرد کنی خواه اتم داو چې سورې عرب کې ویلو اخر کې وذکر ربک فی نفسک ذکر کوا کنه نو سورۃ انفال کې وداغي وخت خو یې زیب او خو یې چې کوم ځای ذکر کوي جماعت کې او خانقاه کې نه 45 آیات کې وی اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله میدان جنگ کې چې مخامخ شي نو دشمن تکلک شي او اذكروا الله دا د ذکر ځای دی ذکر دا ځای کې فائدہ کوي واذكروا الله نام داو چی الچه دا قرآن آداب ذکر کرل چی فستمعو لہو وانسیتو سورة انفال کیوا دا مومنانو پا صفاتو کی راوڑی چی دا حالت تا مومنانو دے دویم آیات کی اذا تلیت علیم آیاتو زادتهم ایمانا قرآن چلو سیشن مومنانو تا ایمان زیادتی مضبوطی خوا ایمان رب تی اسمی داو مخی عراف منگویلو بچ کے منگا دا عذاب ناپشان دا عراف والاو راکی مونگتا غنیمتونا دا انفال دا سورت دعوة دا القتال فی سبیل اللہ القتال فی سبیل اللہ ذکر کئی وے فیوکم سلو اختمایات کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله جنگ کوي د الله په لار کې ترغه پوری چې شرک په دنیا کې پاتې نشي اذن ټول اسلام اسلام شي دا دعوه د صورت تقسیم د صورت ته دوه حصو ته اولی صدا سلویخت و آیتونو کی 40 آیات پوری ادویم ایساد آغینا تر اخیر پوری دا خلاصه دادا چی دی اولی ایسا کی باهم دولس احکام ذکر کئی آخری سکم دولس تا اولی حصی اغا دولس احکام اغا ذکر کی گی پنزم آیاتنا کما خرجک ربکا خمخ کی صورت کی تمہید دے اغی تمہید کے ذرے امر دی دے اصلاح دپارا تکا صحابہ امیند کے مہاجرین و انصار امیند کے پدی مال غنیمت کے سے اختلاف پیدا شوے ہوں رنبے دلو اللہوی چھت اخپل ذان اصلاحو کہے پدی ذرے امر سراچے فتق اللہ واصلحو واتیع اللہ و رسولہ دے والا روغا اکلا اصلح اکلا اصلاح دخپل میند پدی دریو امر سر بیار پسید مومنانو پینز سفتونا پلی چه اصلاح اکلا نو اللہ وزشان بیانی چگورا مومنانو کدا پینز سفتونا دیخوا اول صفت اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دویم صفت فاذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا دریم صفت وعلى ربهم يتوکلون دا دریواړه د زړه سره تعلق ساتي سلورم الذين يقيمون الصلاه پینزم ومیم ما رزقناهم ینفقون اولائکہ دا پینزو سفتنو والا هم المومنون حقا اول کی امکو ابی آخر کی بام دقسی دا مومنانو سفات بیانی او درجات دا سورت تمہیدو چدری اوامر د پاره د اسلام او پینزو اوصاف حسنه د مؤمنان زګرستو په دې حصہ کې با پینزو قوانین راځي د جهاد څنګه جلته د مؤمنانو پینزو صفات ذکر کړو دغه سه او پینزو قوانین ذکر کړي نو اول قانون با د دې سره لګي چې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دویم قانون با د دې سره لګي چې اذا تليت عليهم آياته دریم قانون با دې سره لګي چې والا ربي مې توکلون سلورم قانون با دې سره لګي چې يقيمون الصلاه پنزم قانون را دی سر لگی چه ما رزقنا هم ینفقون تداغی پنزو قوانینو مبادی و مناشی دی چه دا دینا قیدی و قوانین اللہ جوڑ کری دی خوا تا تمہید نفس اگا دولس احکام سدی نغا و علتنا د انفال او پینزو قوانین د قتال دا دولس خبرې و علتنا د انفال څه مطلب په مال غنیمت کې اختلاف جوړ شو اختلاف داسې جوړ شو چې ار یو وی چې دا زما حق دی مهاجر وی انصاری وی زما حق دی پته نو وکړو اختلاف جوړ شو الله رب العزت دا غیظ لپاره و علتونه بیان کړو چې دا زما حق دی او د خپل فیصله لپاره د خپل حکم لپاره و علتونه بیان کړو چې لوی زوم غره به دلیل خبرې نه کوما ته چې خبر کوم ما سره دلیلونه شتا نما چې حکم کړي چې قل الانفال لله نما سره دلیلونه شتا کنه چې انفال مال غنیمت او دغه فیصله زما په اختیار کې ده او دموای چې زما پرې ده وای چې لله والرسول دغه اختیار حدیث پاره به و علتنا ګور ذکر کوي دا لومبه په کما سره ده دا لومبه علت کما خرج ربک ادا نور بیا په اذ سره ذکر کیږي ها ګور دویم ذکر کړي و ما یاد کې وای زی عذکم الله احدت طائفتین بیا درې می ذکر کړي نه مایات کې استغیثون ربکم بیا سلوونو می ذکر کړي یو لسم آیات کې اذ یغشیکم النعاس امنه منو بیا پینځم می ذکر کړي دو لسم کې اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم پاګم با ذکر کوي لګرستو په دې رښوما یاد کې وایزیم کرو بک الذین کفروا اوم با ذکر کوي دو دې رښم کې وایز قال اللهم دا ویل تنذی د انفال لپاره چې د مال غنیمت حق د الله دی د بل چا نه دی هغه په دې کې خپل فیصله کوي هغه په کې اختیار کوي فیصله به هغه کوي او عمل او تقسیم به پیغمبر کوي حکم به د الله ای او رسول به د پیغمبر ای دا و علتونه چې بیان شو او پینځه قوانین دي او په لفظ د یا ایو الذین آمنو نو اول قانون ذکر کی پینځه سمات کې یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا دویم قانون ذکر کی شلم کې یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه دریم ذکر کی 24 سلی رشتم کی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم پنزم ذکر کی سلورم و ستائیس کی یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول پنزم و ذکر کی یو کم دیرش کی یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اجعل لکم فرقانا پنز قوانین دا قتال او علل د انفال در دی اولی سی خلاصه ده چې په زلويخت آیاتونو کې دي ازوی مې سی هغه بیا هغه سره بیانو يسألونك عن الأنفال. أنفال جمع نفل لا. نفل زياتي توي دي تهولي زياتي وي دي وجوه دي یو وجه دادا چه دا مال غنیمت پا مخ که امتونو که نو تقسیمه دو بلکه اغبا سوزاو بے تکا مخ که چه دا پن اسرائیل حال بیان شو دا خو اللہ پا دی امت بانده یو زیادی نعمتو کو زیادی نعمت چه دی دا پار مال غنیمت حلال کو چه دا استاسو دی قردان نعمت پا نور امتونو نو پا دی امت بانده وشنو دی تا زیادی نعمت وی کنا ذکر وطا دانم کی خود نفل دوی موجه داده چی مجاہد توی چگر استاس المطلب جہاد دے قتال لے اللہ پلار کی او تبا دا مال نیت نکے گورے دا مال خوبا کیسے زیادی شے دے اصل مقصد قتال دے او غنیمت او انفال دا خوی او زیادی شے دے دا دے نیت نکے گورے او پا شریعت کے انفال دیت ہوئی ہر مال غنیمت تنوئی بلکہ کل چه مشر امیر اعلانو کی یو زیڈیر سختی یو مورچڈیر سختی یو قلاڈیر سختی دا اقل من امیر دا اصول لی شغب اعلانو کی چچا دا قلا فتح کڑا نو اغلی وزو داس داس ورکوما دغا باغ بولا ورکوما دغا پلات بولا ورکوما دغا داوئی کن دق تاصل کے انفال ہوئی خواہ حقی کی تقسیم نکی گی اخاص دا اغا سڑی چچا غزے فتح کرنا بدا گئی انو مزل کے داغی دے خودی دے کے مستعمل شوئے دے پا مطلق غنیمت کے خواہ تپوز کریستانا پا حق دمال دا غنیمت کے چدا دے چا حق دے دا مہاجرینو دے کدا انسوارو دے قلل انفالو للہ والرسول او این اوتا چدا ندا مہاجرینو دے ندا انسوارو دے دا دا اللہ حق دے اگر مالک دے اغسر اختیار دے والرسول یو بیا دا پیغمبر حق دے چی اغتے سویلینو نغبا پکی تقسیمات کئی مالک اللہ دے امو تصرف پیغمبر و پاک اخپل تصرف کئی ذکر داغ نمم پا دی وجبان دے قاسمو پیغمبر یو نمسو قاسم دی سمرت لگ اغویلو چی ان اللہ یعطی و انا قاسمن اللہ راکی ازی تقسیموم اللہ راکی ازی تقسیموم نذکر ما تقاسم ویلی شیخان ابو القاسم دانه چې غنی قاسم دا غزیو نه نه هغه ته د تقسیم اختیار ورکړی شیو چلا با مال درکیو ته په دې تقسیمه نو په دې معنی ته قاسم یې کنه حضرت رسول مقام دقه دی چې قاسم دی ښا هر کله چې دا دی اللہ اختیار شروع دو پیغمبر او دیچانو رو حق پکی نشتا دے نفتق اللہ اختلاف ختم کے جگڑی لری کے دا اللہ نو یری کے دارم بے امرو چیزا دے اصلاح دے پارا دیری او مؤثر حکم دے کنا خوا چاہتا ہوئے چیزا اللہ نو یری کنو او بیا چرے خبر نه کوي سر بنو چتئی چې مسلمان ځان ته وی ښه یو امر وازلحو ذات بینکم اصلاح کې د خپل مینځو ذات لبر راغلی دا صرف د کلام د حسن د پاره نور مطلب تینا دا یو شی ښه اسلام کې د خپل میند د دې خپلې مرګرتیا او د دې خپل یو بل سره ضرور ولې د عزیز ولې او د رشتہ دارې دې ټول ته ذات به نکوم وي ښه دې کې دا هر سره اله ښه ضرور ولې او خپل ولې مسلمانیو دار د دې اسلام کې کنه فاتیو الله او رسوله اسلام چې کوینو تابوم د دین نه خارج نه ای نور رسمي ریواجی طریقې او پکې نه مشران په پکې نه مچلګه په پکې نه فاتیو الله او رسوله د الله حکم به منه د پیغمبر تابعداري او سنت په منه ان کنتم مؤمنین کچری ایتا سو مؤمنان یا ان دل تب مانا دا اس سر راضی خوا مؤمنانو کنا زگا چی تاسو مؤمنان یہ چی مؤمنان یہ غیب دا اللہ حکم دا پیغمبر تابیداری کئی کنا خوا اس مؤمنین ذکر شنو قرآن تفسیر کی یفسر بعض و بعضا چی مؤمنان چاہتا ویلی شی دا تفسیر بلده کی نظر آغل دا سخا پینزو صفتونا ٹک دا بقرہ کی پاول کراغلیو چہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب او دا عمر آغی پینزو صفتونا خوا بیشک مومنان اگر کسان دی اذا ذکر اللہ کلا چر اللہ نم واغستشی کپا بیان کے واغستشی ذکر اللہ کپا مانزکی واغستشی ذکر اللہ کدغا سید قرآن پا تلاوت کی راشی کپا بانگ کی راشی کپا اقامت کی راشی وجد اللہ انم واغستشی و خلق واوری کنا وجلت قلوبهم ضرور نیو یریگی اللہ دنم سرا ممنان دیتا ہوئی خوا دا نور سیدونو سره چیرې یا مؤمنان نه یې ا مشرکانی چې دا غوس نوم دی وته هغه ستنو راغون شو تلک کولی راغون شو راغون شو ها ویریت کنه فو دا څو مسلمانی غوس ته وي دی یو لسمه ځوان نوم واغسته چې دی راغون شو فو دا مؤمن نه یې دا مشرکی الکه بل څوک ته داسي چې دا غو پوجا باندې استاد له کیره را له معلومی دا چې استاد له کی ایمان نشتا استاد له کی د الله نوم نشتا نور سې زونه دی پکې بل زاده اعزازو کر الله او کله چې د الله توحید بیان شي د الله قران بیان شي وجلت قلوبهم ظلونو کی یرا راشی خوف راشی خوفی الہی و توینو آغا راشی ها ها ها ها پا احترازو کذاغا خلقونا چکا قرآن بیانی گی کتلاوت کی گی کارس کی گی داغی پا ظلونو کی یرا نرازی ناغی وی وینات شریف وائے نات شریف ها رچ نات شریف شوروشی کنا زلگی استرگی لگوا ذا قدم لارا ندا حضرت پیخی قدمنا ذم رقوارا ندا چگی باکی خوا وی کافر چه وی مشرکا ستا پا زلکی دا خدای دا نم نیر نرازی او دا گانو مانو نرازی دا مشرکان دی خواه دا پا گانو مانو دا طولی گانی دی اسی نمی وطا دا نات شوی اخیده خواه نمی وطا دا نات یخیده دیتی نویستل خواه دا پا میلادونو که او پا مولودونو که او پا پروګرامونو کې چې کنه او نو سړی ولاري امرد امرد ولاري ښا دی ورې په غټي ګيري والے وینات نوې وېستا आवाज ډټ شوې ده ستاسو आवाज نه خوګواله تللې ده دا غلک توه دا غي دا امرودو امرادو چې دینه اتوي یا خدای دې وجلت قلوبهم دا مسلمانی اید کفر سے یو علامہ نا دا کمونگ راجمہ کونو غٹ کتاب تی نا جوڑی گی چیز کفر یو دا علامہ دا بلے دا علامہ دا بلے دا علامہ دا چیز خودے پنم با باغکی یر نرازی اجگان ویلشن دی بوتا جاڑی اید خود پوار پیدا وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اته هم صفته وګوره کله چې لستل شي په زبان دی آیاتونه د الله د کتاب لستل معنا بیانول تلاوت قرات دغه ضروري لکه قاری چوي ښا بلکې مراد څه نه بیان دی چې کله د ته بیان کیږي د توحید اوغی که آیاتون لستلشی زادتهم ایمانا نو زیاد کی دیت ایمان پا قرآن سر ایمان دیاتی گی کم زین آستی کوئی گی دڑا چی تداد ایسا که دا پیرانو سر ناستی دا شیطانانو سر ناستی دغل تا ایمان نشتا ایمان قرآن سر دی زادتهم ایمانا آیاتونو سره ایمان مضبوطی گی و قوی کی گی درم وعلى ربهم يتوکلون دا دی دا سی مومنان دی خاص پخ پل ربان دی اعتماد کئی ولی دا سی وقت پا کیوں راضی کنا کل اخو امن و امانی کنا دا قرآن درسنی دا قرآن خدمتی دا قرآن اجتماعاتی اوغی کی بیانو نئی اسی کلپ کی دا سا دی جہاد مقرر شی نو دی بلکل جہاد تا تیار دے ولی وعلا ربی ما توکلون لکن دا اعتماد پا خپل ربان دے دی دا کافر نا مشرک نا بیدین خلقنا نیاری گی کرد ادری والا سبتو نو ادھا ٹولو تعلق دزل سرو وجل یرم پذل کی راضی کمال دی ایمان دام پذل کی راضی توکل علی اللہ دام پذل کی راضی نو سے اعمال ذکر کی الذین یقیمون الصلاۃ آکسان چڈیرا پابندی کی دمانزو عبادت بدنی ستا با من تا شوق پیدا شی چه تو گوری چه پیو کور کی پدی کورنو کی پیو کور کی چه بانگوی لشنو بندو درید پا منز بندی کور کی خونا زنانو دریگی کن کور کار ماری ارسو پری خودو پزی بندی اتو تاریانو چه دا سکی منز که اگه چار دامو که و رالا پا مسلو دریدا نو تالی منزه تا شوق پیدا که دست که زن که دا ملائک صفت پیدا که خانا دا خو ملائک دی خو قیامت که بیوی نیخا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ توبه خدای شرط زناناو چرط منزو دا خو زن لخلق دی کنا دا خو اللہ دا سے پیدا کرد دنیا کے خواہ از قرآن پوجہ باندی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او بازی دا غمالنا چمون ولا ورکڑے دا اللہ پلار کی خرچ کئیم بورو تا مال چی عرصم رئی لگی او کڈیری و لیکن پا سعیدے کی لگی دا قرآن پا خدمت کی لگی دا توحید و سنت پا خدمت کی لگی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او زه حکم بیانې اولایکا دغه پینځو صفاتونو والا او په یانا غره یاد کا هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي داسې مؤمنان دي چې شک پکې نشتا بشکا حقا بشکا لهم درجاتن رزید پارا دیری مرتبی دی عند ربیم دخ پر رب سرا نسوال پیدا شو چی دی خو گناہو نمکڑی دی اللہوی رزید پارا مغفرتن بخند رزق دی عزت من حسن بصری نا تپوسیو چې انت مؤمنن تو دا سوی دې چې ځان ته چې انا مؤمنن زه مؤمن یم چې زه مؤمن یم او ته وی ال ایمانو ایمانانی ایمان دو قسمه دی یو داری چطوه آمنتو باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الآخر و القدر خیره و شره من اللہ تعالی و البعث بعد الموت فانا مؤمنون آو کدا ایمان یادینو آو دا مؤمن ایمان دا خوشتے کنا دا خود دار چیز قابود لان دی خبر دا اوی کتا اغا ایمان یادین چې سورت انفال پاول کې راغلې ده په پنځو صفاتونو چې اذا ذکر الله اذا تليت على ربهم يتوكلون يقيمون الصلاه مما رزقهم نو یې زه دغه داونه شم کولې ولې سبته لې چې په دغه برابرې مو کنه په دغه باندې خدان برابرول ډېر ګران دی نو دغه وعده ز سره نشم کوله ولی هغه سره بداوم چې انا مؤمن ان شاء الله ایمان وی دوه قسمه ده کنه او دلته کې صاحب د کشاف وې چې قال السوري سفیان السوري ویلي چې من زعم انه مؤمن حقا چو بنده داوا کوي چې زه په حق مسلمان یم ثم لم يشهد انه من اهل الجنه او بیا دا اقرار نه کوي چې زه جنتیانو نه یم یو اقرار کوي او بل نه کوي فقط امن بنصف الايه ناغدل ته پني میات ایمان راوړو پنيم نه ولی تردی خواهی ایمان راوڑو چولائی کهم المومنون حقا لهم خواه خدا ورپسی چه لهم درجاتن عند ربهم و مغفرتن و رزقن کریم خدا ایمان راوڑی دا با سروی چه دا جنتی ما نوالا پتول آیات باند ایمان راشی خواه دا ویده سن تمهید ذکر شو نو د دین ارستو علتونه ذکر کئ علتونه د انفال جمال غنیمت الله وی زما حق دی لله والرسول دې کې د بل چا سه اختیار نشته ده داغی اول علت دا بیانی اللہ رب العزتو چی نبی علیہ السلام تاوی چی تا دی بدر تا سنگ راوت پخپل اختیارو بدر تا نا اگو دیناس تو مسجد نبوی کی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام او چا خبر اکڑا شیر دا شام نا قافل را روان دا د مشرکین عرب او مشر ابو سفیان دے مال دی پکې مال ندی یو ډیر اولارې په مدینه باندې وایو. نبی علیہ السلام صحابو ته وی شیرا زنا مخله ول زنا د دې د مالونو خو غنیمت ته زکه دې خو دار حرب وال خلق ده. دار حرب وال خلق سره چې مال یې کنا نو کلاس دی ول تاو کو واده غستنو غنیمت شو کنا او کجیب دې زنا کټ کو نو غنیمت شو کپاره طریقه دې ته نو واغست نو دا غنیمت ته ها زیجو نو روان شو په قافله پسې چاغی ته عیر وی عیر هلته ابو سفیان چا خبر کو خبره خو رسی نو هغه یو ډیر تکړه ځوان پاس باندې سور ولیګه مکی تا چ بابا تا وایا ابو جهل تا چې مو مسلمانان راوتی دي قافلې تا اوږي ټول مالونه نو ابو جهل خدغه ده خدای نه وخته دمزو خټو له خلګیو بازار وی نو بس جوړه خپ پخ پاو ګرځي په مکه کې او فور نیو سات کې نه هڅو کسان تیار کړو او اوسلیو سامانونو د ډنګ ټکور سامان وسره واستو خزیم ځان سره روان کړی شراب ډیر راواستو را روان شو په دې خوب مو وخت لګی زلی کنه. ابو سفیان چې کله خبر شنو هغه د مدینې لار پرې خودا په ساحل باندې راغې. ساحل خو تاسو پیژنئ کنه کڼور سو کې نه پیژن نه کراچي والے پیژني په ساحل راغې ار اورا سيدو نو ابو جهل تا خلق وي چې قافله خپو امن او امان سره اورا سيدا زمونږ مالونه بچو نو سکو چیزو. ابو جهل وینا ولی ذاتا تغخ کارما وینا نزا طولو عربو تخیما چه سباب یادوک دا جرعتو نکی نن خو پیغمبرو که مومنانو و چه سباب یادوک دا جرعتو نکی نمونگ با بدر تزو ننحر الجزورا وخان بالالو او پہاری او تن باندی نهو نهو وخان در روزی در پارکی خودا عباس تیوی دیا او اقلا چنو وخان وطال علی یو رضا او تباو شیبت تیوی چنو وطال علی خا ابن ابی معید تیوی چنو وطال علی خا اریو باندې نه نه خان کې خود چې مونږ به خان لالو ننحر الجزوره ونشرب الخموره همون به ورپسې شراب سکو وتعذب علينا القينات او دا رندې د دې لپاره بوزو چې دی براتل تکي سرودونه وي مجلسونه بکيو او همون به جنگ کو دا ټولر سيزان سره واغستنو اس نبی علیہ السلام تا جبریل امین راغے چې خیرات شو په دوا ځایا کې او خرم بل پات کیږي تا ته خو دوا خبرې جوړې شوې دغه وخت کې راغلا قافله نو را رسیدلې چې په لاده ابو سفیان قافله دا غي تعیر وې بل په لاده ابو جهل لخر دا غي تنفیر وې. اللہ رب العزت ما تدا پیغام را کرده ده چکتی هر یو سر مخامخ کیگی نزب و تکمزوری کوما ازو پی دیل غلب ور کوما. نبی علیہ السلام مومنانو سر مشورہ کولا چوست کار خدا سے وشو بنده په زړه یو او په خبله مونږ په سپه سرهالو کار څنګه وشو او تاسو څنګه خوخه ده ها رضی صحابه کرام کې بعض داسي وو چې هغه صرف په دې کې خبره کوله چې کته مونږ ته ال تویل وی چې جنگ لږ نوم بل سامان راوسته وسلی بم راوسته وی مونږ په لخکر پسې نه یو راوتی په قافله پسې راوتی یو نو مونږ به د لخکر تنظیم کړو کنه صرف په دې کې و سره خبرې کولې ها او بچ نبی علیہ السلام دا اغیوکات دا نبی علیہ السلام رائے تا نو بس بیاور سر مرگری شو خوا و دا غز ایک دیر سخت رالنو اصرف دقا خبری اتری اوشوی خوا چی مون خو پا دا غپس راوتیو مون وصلین زیر آغستیو کتا مخکویلی ان دا چل بشویو و بس اللہ رب العزتوی چی دا ما دا سکولو خوا نوی وطا چی داستا راوطل دا مدینی نا پا یو خیال باندی او بیا پی خیدل دا بل خیال دا دا چا کارو دا دا اللہ کار چی دا دا اللہ کارو نا مال غنیمتم داغا دیخوا دیکھو باسو نا نکوی دا مطلب دیخوا لیکن دا آیت تعلق دا مخ کی سران ډیر مشکل دي نو کما خرجک ربک من بیتک بالحق څنګه چې تراویستی خپل رب د کور خپل نه د دې لپاره چې حق کار شي حق بنن ښکار کیږي په بدر کې دا هو تعالی راویستی کنه بل چانه نو ځکه قل الانفال لله والرسول كما خرجك ربك مال غنیمت الله اختیار دی لکه څنګه چې دا د الله اختیار او چې تیراويستي د خپل کور نه د پاره د حق او د پاره د اظهار د حق دا یو مطلب شو ها دویم الگی دا اصلحو سرا چی اصلحو ذات بینکم دا خپل میند اصلاحو کئے دا سی اصلاحو کئے کما خرجک ربکا من بیتکا لکہ جن دا خبر یقینی دا او شک بکی نشتے چراویستی تو خپل رب دا کور خپلنا دا اسلام دا سو کئے خواہ دغسی دو اطویع اللہ سر لگی دا اللہ اطاعتو کے او دا پیغمبر تابداریو کے کما خرجک ربکا و دا سی یقین سر لکہ دا خبر چی یقینی دا او شک پکی نشتا دی او بل دے توکلون سر لگی چالا ربی میں توکلون پخپل رب توکل کی دا سی توکل کما خرجک ربک من بیتک بالحق سن چې دا خبره ډیره ښکاره ده او صفا ده چې ته خپل رب را ایستلې نو دغه سه توکل په الله باندې وکه ها بل داري چې تعلق یې دې د حقا سره اولائک هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي د دې په ایمان کې شک نشته دي ذکر کما خرجک ربک دا سی بے شک ایمان دے لگا سنگ دا خبر بے شک دا چرا استلے تال ربستا دا کورخ پلنا دا پارا دے حق خبری نو دے ٹولو تر تعلق دے خوا تغسی دا رزق کریم سرم چی دا جنت رزق او بخنا دا دیر یقین خبر دا دا سی کما خرجک ربکا من بیتک بالحق سنچه اللہ دا نعمتو کو پتاسو باندی خواه تک څنګه چراويستو تعالی رفسا د کورستان په یو ډیر لوی حکمت سره چې هغه حکمت سو فتح د بدر دا ډیر لوی حکمت او ورته په خیال کې نه راتل چې په دې بدر کې په ځوارت باندې جنگ کیږي هغه کې به الله مؤمنان له فتح ورکړي دا یو حکمت د الله چې ښکار شوه وإن فريقا من المؤمنين لكارهون او بشكا يوطلا ذا مؤمنان وا چغيتا ذا جنگ لوطل گران خكاري ذا لكارهون مانا داوتا دير گران خكاري ذا ولي وصلي نوي ذا جنگ رازا نوا او سناسا با جنگ باقي جوڑ شو نبدا سکار كذا هر چا طبيعت باندې بوج راځي کراحت معنا به اختیار کراحت معنا یو کار ګران کار کېدل دا خو یې ځه هر چا ته باز کار ګران شيخه چې ته ته وایې چې دا وکم ور ډېر ګران ادم دا قدرې خبره واه نور انکار نه و یاذلونک تاسو ری خبرې کولې یدال دغه چیرې کوم جنگ لراتلې نوم به وسلې راوړې که تاسو ته ویلې چې jihad لګنوم با 313 نه راتلو زمونږ نه هډیر خلق پاتې شو مدینه کې هغه تمام اعلان کړو کنه دا خبره اترې دې ته وې ښا یاذلونک خبره اترې کولې تاسو را فل حق په دې جنگ د بدر کې یا په دې وتلو کې چمنګو وزو کنو زخه بعد ما تبینا پدغینا چې خمالومه شو دیتا چې پیغمبر روان دی بدر ته او د جهاد په اراده روان دی او قافله په ځای پاتې شو لخر د ابو جهل پس روان دی تبینا خو ته معلومه شو کانما یساقونا الی الموت دا صحابه شان بیان ای چې ګوره دومره سخت وخت توبه توبه دا په ډیرو کمو خلکو راځي او چې راشي کنه نو نشی ټینګې دی ها تختی ازی جو کنه تا به وی چې دی راخکل شي په طرف د مرګ یساقونا راشلل شي په طرف د مرګ او دلته په عزت صحابه او شان ذکر چیرې که تاسو باندې داسې مقراله چې ظلم نه غواړي او مرګ د تداس ښکاری مخامخ چې ګنې ګورو وته تاسو بیا قدم واخله او غی کارنګ او خو یساقونا راشلل شو پیغمبر تیرستو او غی مخ کې ودا دغی شانو کنه ها لگا جدی را شلل شی په طرف د مرګ او هم ينظرون ادیو ته ګوري مخامخ اما کې تیر شو آل عمران کې هم دا څه ښا زی ویلو کنا ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا تاسو به چیرې ک بیا جنگ راغنه چیرې ک بیا جنگ راغنه نمونگ با زان شیدان کو کنا تمنون الموت من قبل ان تلقاوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون دا مانا تاسو اغا مرگ دا سولید چکاتوم وطا حدلتیم دا سوی وهم ينظرون دا دیر سخ حالتی کنا خوا اموت نور سنی و مخامخ دشمن ولاری او توری وسری دغه ته جګورن دا موت تکذر لیکنه هغه توری غی چا په سر اغستری و هم ينظرون لیکن دا ګران والے دا د اختیار لاندې نه دی نو ځکه په دې دی نه دی نه ولي ښا که څوک یې صحابه کرام ګور او یې زاسې اوسو وی دا طبعیه را پارچا کی موسیٰ علیہ السلام نمار نو یریدو نا پا دینی ولیو دا خو آغا خوفی طبعی دے خواه یرا با علوه چی دی رست شوی لکه دا منافقانو چه سنگا دا بدر دا احد پرواز اغی رست شون دقا یرا وخا نو دا یو علت بیان شو اللہ وی چه مارا ویستی دا کورنا او ما مخا مقلی دا لخ کر دا ابو جهل سر نور کلی جدا کار زما دے نمال غنیمتم زما دے ها دویم علت ویدی ایدکم اللہ احدت طائفتینی انہا لکم فدقا وقت چی جبریل را گئی نورتے ہوئی کا نخوا یاد کا چی وعدہ اکر اللہ تاستران دیو ددوارو جماعتنو طائفتینی یو طائفہ قافلوا چی اغی تعیر وی ابل طائفہ لخکرو دا بجہل چی اغی تنفیر وی او د هر یوی په حق کې تاسو ته وی چې انها لکم دا به تاسو له لاس کې در کومه چې واخلې وینې سه وی تړې قتل کې دا سه وکړو سره او یا تنه مردار کړو او یې اونی ول کنه نو دا نور سو او انها لکم لکه چاله چې بس شی امانت ورکې لاس کې چې واخلې دا سه الذی لورکړو او د بندیانو د ارادی او د الله د ارادی فرق بیانوي قران کله کله داسې کوي ها چې د بنده د ارادی او د الله د ارادی داسې فرق لکه زمکه اسمان اوه او تودونا یمومنانو تاسو دا خبر ډیره خوښوان ان غیر ذات الشوکت تكون لكم چې دغه قافله چې وصله پکې نشته دي کانټا پکې نشته دي شوق کانټې ته وي کنه مراد چې نو وصله ده تکون لکم دستا صلی الله راشي نو خوي او کنه سودا مطلب چې د دې لاس مونږ دې په اراده راوتی او دې په نیت راوتی او دې دې مونږ لاس لراشي نو خوي کنه دستا سو اراده وا ويريد الله ان يحق الحق بكلماته او لا اراده کولا تلا تعلق اذا الله فیصله د دین په حق کې ده چې دین مضبوط شي اسلام محکم شي الله دا اراده کوي الله اراده کوي ان يحق الحق بكلماته چ مضبوط کی حق پل پخپل حکم نو سره هغه چې د مؤمنانو توي کنه چې قاتلو جنگو کوي وقتلوهم جنگو کوي نو او دا امرونه کوي امرونه به کلماته دا خو الله حق کار کوي کنه ها ته اصل مطلب او مقصد د الله رب العزت ها يحق الحق چې کار کوي حق بکلماتی پخپلو حکمونو سره پخپلو فیصلو سره یا پخپلو وعدو سره چې مؤمنانو سره کړی وی چې تاسو له مدد درکوم ابن کثیر دا معنا کې لیزفرکم بهم تاسو په غالب کې وینصرکم علیهم تاسو له مدد درکې ویظهر دینه او یرفع کلمۃ الاسلام وهو عالم بعواقب الامور ها دغه الله راضی وي ها چې تاسو له غلبه در کی او خپل دین اوچت کی او کلمه توحید په دنیا کې ښکارا کی انور انجام الله ته معلوم او چرست بغور بیا رسو چی کی او یدا کاروشی نو ها الله مالک دې ويقطع عذابر الكافرین ده تفسیرو کده یحق الحق ها چیر ده حق بسنگ اخکار کیگی چندولو جوڑا کوچتا ترسمان پوری چی حق کارشی ننا ویقتع دابر الکافرین چکٹ کی جڑی ده کافرانو چی ده کافرانو ده مضبوط مضبوط مشران او دا د کفر او د شرک سرداران چې قران وتوي اشراف چې دا کټ کی کنه نو حق به په خپل حق کار شي او ويک تعذابر الکافرین ها چې کټ کې الله جوړي د کافرانو ځکه جوړي هغه ته وي چې پاره سره ونه مضبوطي ونه مضبوطي په خپل ذیل سره چې هغه ذیل ولا کټ کې نو باز ونه ختم شو ها ردا مشرکان ابو جهل او اتبا او شیبا او عقبا دا د کفر مشران او جلی وی زیلی وی دیول په بدر کې کټ کړی نو لیحق الحق هغه په خپل احکار شخه او اجت وت پات نشو چې بټن ولا وخه نه دا مطلب شه دا د یقطع دابره نتیجه خیخه د ګوریونه چې یشوا د یرید الله هغه دغه وا چې یحق الحق بکلماته او بلنه چې یشوا زیقطع دابل الکافرین چې کافرانو جوړی کټ کې نو سچل بوشي لیحق الحق دا حق به مضبوط شي کنه او څنګه بنیاد به صحیح شي ويبطل الباطل وختم بك الا باطل ولو كره المجرمون اگر که د دنیا مجرمان بډیر خپئی اغي به زه په ذلت ټکئی ډیر زیات الله ودا سي کوي دا د الله فیصله و نه دا دویم علت الله ما ذل مخک زیر زر کو چهری او سره مخامخ کیږي تاسو له الله غلبه درکئ نو کدا کار ما کړی دا مال غنیمت ما ته پرې ده د کوم د بل چا اختیار نشته ها درې معلت اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائكة مردفين کله چې دواړه کیمپونه ولګېدل خپل د ابو جهل کیمپ ازي پلا د مؤمنانو کیمپ هاولي شپه کې ترمیان وکړه ها چې سحر جو نبی صلی الله علیه وسلم اغه خپل مقام کې دی او چپری لاندې ودري دو او سوالونو دعاګانې شروع کړې چې اللهم انجز لي ما وعدتني یا الله تا چې ما سره کوم وعده کړی و نو دې وخت دې ما سره هغه وعده پوره کړي اللهم ان تهلك هذه العصابه یا اللہ کچر دا ڈالا 313 دانن دا دشمن دلاس نحلاک شی نو لن تو عبادا عبادا سا عبادت خوبیا نہیں پا دنیا کی بیابسو کی دا غلق خلق دنو بیا بیا بیداوی بیا بیا بیوی سادرتنا کتاو خویدو شاتا ابو بکر راغی صادری ولی روچت کا ورته وی چې حسبو کا مناشدت کا رب کا بس بس دا دعا کافی ده تا چې خپل رب ته کما زیاری وکړه او کم فریاد کون دا پورا دی الله واستا مدد کوي او نو قران هغه نقشه مون ته پیش کوي یاد کړئ چې تاسو فریاد کا او خپل رب نه تستغیثون غوثتوی مدد نو استغاثا طلب د مدد طلب تستغیثون تاسو طلب د مدد کا د خپل رب نه نو جب قبول ته او کلاس تاسو پس جواب لکم انی ممدکم جز تاسو امداد کوون کې ما بالف من الملائکتی پزرو ملائکو سره مردفین چې راځي به د اسمانونو نه لګاتار یو بل پسیخه په قطار باندې مردفین ته وګنی په یو اسوار دي داسې په لیان کې راځي. دې کې به اختلاف سي چې ملائک راغلیو په بدر کې زرتنه و آئے جنگی کڑے دے و کنے دے کڑے نبازی صحابہ کرام ہوئی دیر چمونگ با پیو کافر پس روانو نمونگ با پیلا گزار نو کڑی چداغن با سرکت اپری ہوتے ہو دغه سیمونګ به आवाज اوریدو چې اقدم خیزوم مخک شه خیزوم اذا سوق نبی له سلام اذا د جبريل اسنم دي خیزوم تبعغا واز کوه ادا سي ډیر صحابه کرام وايي ښا چې کله وا مونگ یو کافیرو لیدو چیسی باتی نصر پریوتا و لخڑا ونتی بوشوا نبی علیہ السلام ایدادی ملائکو سر چابکو فاغی بیوو نو آخود وور چابکی کنا سر باتی پریوتا دویم قول دادی چینا راغلیو دو مومنانو تسلی دا پارا او دا اکثریت دا پارا چی گنا دیا تشید اجنگ تاجت نو که جنگ تاجت نو یو جبریل چه خپل یو وزر عرم کنو دقام دلوت علیہ السلام کلی یو چت کلو نو لسو تا زرو تا ساجت اللہ تا علم دیو فما جعله اللہ اللہ بشران اے خلق و اعتماد مکویں پدی باندی چا ملائک رالو نوگر دول اللہ دا مدت ملائکو مگر ساوز دا پار خوشخبری اولی چی ملائک راشی کنا نو خلق سمرا خوشحالی چو گورو تا دا خوشحالی وا ولی تطمئن نبی قلوبکم بل دید پارا چی مضبوط شی پدی سرازرون نستاسو دا ظاهری اسباب دي کنا چې مرګري ډیر شي نو باندې ځل مضبوط شي ها ولیکن دا د ایمان سره منافي شي نه ده دې اسباب وي ها اصل خبره توحید او ابنی روي هغه دا دی چې مدد الله طرف نه ده غلبه د الله طرف نه ده او فتحه د دې نسبت ببل چاته نه کوي نه ملائکه تا او نه پیغمبر تا او نه چاته ومن نصر الا من عند الله ندا غلبا او فتحا مگر د الله طرفنا قرطبی دغه معنا کوي نبها دې کې الله خبر ورکو الا ان النصر من عنده عز وجل چې مدد د الله طرف نه لا من الملائکه املیکو طرف نه نه ان الله عزیز بشک الله زور ور ذات ته داسې چې انتقام څنګه واستې شي تاسو به پنه کړولې او حکیم د حکمت ته چې تاسو باندې ځکه کوي چې مرتبه هم ډیر شي درجه هم ډیر شي دا مرتبه خو په دې سره اوچتي ښه سلورم علت کله چې دغه سار کې چې نبی علیہ السلام دعاګانې کولې کنا اټول ناس تجا پیرا چې اوس با میدان توزو دا وړر د هیبت وخت دی کنا اډالوم به زلو چریوتې نو کنا داسې د غنې جنگ خواغي نو کړي الله په خوب را وستو پدغه ځای کې صحابه کرام وی حضرت طلحه وی زبیر وی چې مونږ باندې خوب راغی نو زمونږ نه وتره پرې وته نو زر به راواغستا جوټه واه دا راغی نو کله چې دا د خوب چپراله نو باز د دې زړونو مضبوط شو ها هغه یره چې نه لري کړه ختم شو یوا زم دای چې ابو جهل کوم ځای لاندې کړو نو لته وبوم ډیر وی زبادر کویو کنه از مکه مټ از مکه وا مضبوطه مؤمنان چې کوم ځای کې ونو بوم نو یو شګوا ریتی وا نو دیو پکې خخېدو نو شیطان را یو دی ته دا وسوسې وا چولې چیرو رستا ته خو بو تار وخت ضرورت را دي شیخانو شیخان خو چوبوي نه نو ځس بکوي غسل بکوي او بکم دي منځونه وسنګه کوي وای په لګور استا زما کدا سره چې خلق پخې خخېږي نزی کې بتاو جنگ څنګه کوي هغه ځن ډیره مضبوط زما کا قبض قابو کړی کنه دا وسوسه چولینو مزق قشبه باندې الله باران وکړه هغه سره هغه ټولی مسلې حل شوې شیطان هغه وسوسه ختم شوې او بډیرې شوې منځونه او د سونه ورسو او بل هغه زمکه چې وا هغه داسې کله کښو لکه سیمټو په شانتي پرش باران ته شو کنه عزیز مو کې قدرتی ده لزوجت زیات ته دا پکړ پکې زیات ته ها چې باران پیوښنو اصل به دې سیمټو نه دا چې لکه سیمټي نو ګوردا مسلې الله حل کړي الله اذا مال زما حق دې کنه ها څومره کارونه مې وکړو اذ یغشی کوم النعاس یاد کا چراوستو الله پتا سبان دی خوب فاعل الله دے اکم یو مفعول النعاس بل مفعول دی دو تو متعدد کی یاد کا چراوستو الله پتا سبان دی خوب امنتم منو دد اللہ طرفنا دا سی امنو چیزے دا امن نو او امن راغی دا امن خواغی چو دشمن نئی خطرہ نئی ایس نئی کنا عدل دا کی خوار سو دشمن مخامخ دے وصلی ور سر دی کڑسا کڑسا دی اگی بدا چل کاؤ او اللہ پا دی خوب راوستنو امنتم منو دیری مضبوط کلل نیو دا رحمت بل وینزلو علیکم من السماء ایمان او اللہ نازل کلل پتا سبان دی دا اسمان نوبو اگر کدیری فیدیوی لیتاہرکم بیہیم چی پاک کی تاسول رپ دیو بو سرا دا ہر قسم حدثنا کاغا حدث اصغر دیو کا حدث اکبر دی چی پاک کی تاسول بل وی زبان کم رجز شیطانی او چلیری کی استاسونا پلیسی دا شیطان دا شیطان ډیر بے شرم دی خواه پلیتی خود دغاو چی خلقو تا وسوسی چولی اپلیتی دغاو چی بیاو تا پا خوب کرا گئی دا دا دا رجت دیکن خواه دیکھو پا دی ندیکن خواه پا حیاو پا ولی اربتا علا قلوبکم او چی ربط را ولی استادو پا زرنو باندی زرنو ندل مضبوط کی ویثبتا بالاقدام او کلک کی پدی سرا قدمون استاسو پا میدان کی نگورا علتو ندی او پا هر علت کے نعمتو ندی خوا داو گورا چلا ذکر کئی چمخ کے ذکر کئی استتغیسونا نو هغه کې وګوره فاستجاب لكم اني ممدكم ذر ملائک رال الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم. اپا دی کی سمرا نعمتو ندی چلیو طاہرکم ویزبانکم رجز الشیطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. الله وی دا نعمتونه چا کړی دي پتا سو ما کړی دي نو مال انفال زما حق شق للانفال لله والرسول. هغه کی جګړه مکوي کنه ها پینځم علتو ته تفصیل دې هغه چنی ممدکم بالف من الملائکه زر ملائک ور علی گما وچر علی گلیه اللہ رب العزت وتا ز اغا زینا سبق هو چتا زو گر جنگ لزے خو چل درزی جنگ چل درزی چلے وتا هو ملائک کم دے کی جنگ نہ کڑیو او ز جنگ خلق نہ دے اللہ تا چل خیخا تا پینزم علت تے اذ یوحی ربک یاد کا چې وحی کړی و او حکم کړی و ربستا ملائکو ته لومبیه و تداویلیو چې انی معکم چې ګورز در سره ما یریګه ما چې الله چا سره نی خو در سره نه یریګه چې لکش پش کیږي نو بس او یریګه ها ابیا خسات خبر نشی کولی نو ملائکو تعالی وی خواه چاول خود ما دا خبر آوره چا انی ما کم زدر سرائما زرچا سرائما زمان گوری یو زی خالی نده زمان یو ڈل خالی نده زمان یو میدان خالی نده دا قیده بسات ایچ اللہ حاضر ناظر ده دا مسلمانانو عقیده دا خواه مشرکان نا اغي خو پیغمبرم حاضر ناظر دیو او ولیم حاضر ناظر دیو ارس حاضر ناظر انی معکم ګورو ته ګور دی کی څومره لوی اشاره ده هغه دادا چې جهاد لبا هغه سړی لګي مجاهدو چا ول لاغه چې کا پو کی چورګته اسنه چې هغه مرضی درکې او راولته دا د غول په دې تند کېږي او اسنه چې هغه د غیب کې او چې مرضی پکې خو بیا jihad دنه شتلې نو لوی مرض شرک دی بس چا کې چې شرکی کنه هغه ریجټ دی هغه د jihad نه هغه بس اله کسی جهاد سلکه توحید لا نو ته چې بخپله مشرکی اچې غوي چې یا چار یار او یا سخی سیب دا جهاد سلکه اول خو د جهاد حکمت پیژنه نو الله رب العزت و توي چې انی معاکم عقیده توحید پیدا کړي یا خدای ملائکه تساجتو خو نه قانون خوې کنا قانون دلاندې خبر څوک راځي ښا دی وی jihad کو الګه ته په jihad پويږي دا انی ما کوم یې سره ویلې ته دې پر ویلې چې مجاهد و ال مجاهد چې موحدی ها ها وسبت الذین امنو ریم الملائکه لارشه او مضبوط کړه دا مؤمنان وسبتو سمانا اغی تا طریقہ خوالی وان وی ملیک و سلی پشکل کرا گئے او صحابو تا تا دا سلی چی اغی با پی جاندو چی دا خودمونگا خودے فسیب دے دا خودمونگا تلح دے او پشکل کے او تبیوی چی ابشر فینوم لیسو بشین یرورا یریگا ما دا غسل پاپړې دیو لوړه دا تا تاسې سړی ښکاری ښا دا پاپړې انوم لیسو بشین اسینه دي او یولاو معکم اللہ زمون سر دے اللہ تاو سر دے وردائی پی نفکر رتن آلے ورب الخات لدہ غی مضبوط والے وکا نخا اریو تو ویدہ سبق وی یاری گما اس نشتا اسی مخی تصیخ کاری خا مضبوط کیا وکسان چی مومنان دی تسلی والے ورکیم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله اذا بخل غيبي غيبي مددتم کو مخا وګور دا غيبي مدد ته ها دا ملائک چرالو دا ظاهري مدد ته او غيبي مدد دا چې الله یو وګور زم په ټولونو کافرانو کې یاران عزیز زونه نه بزا غار صوبا سما بس ته شيره وای پکې ها نو سو ته چل خی چې د جنگ چل درځي فذری وو فوق العناق وه دا مشرکان د دې سټونو د پاسا یا فوق لفظ تاکید د پار راغلی مراد نه عین اعناق دی ښا دا سټونو ولا وه ځکه چې سټو وه نو بیا سړی ژوند نه پاتې کیږي ښا دا سه ملائکه سره خبره ده الله رب العزت کوي چې زه سره ما مؤمنان مضبوط کړي زب خپل غیبی مدد اوم کوما او جنگ چې کوي نو دا سه کوي چې د کافر سټ صحیح کوا او یا سر کا پره دا فذری وو فوق العناق او کاږي ته هم تورونه رسی نو ذری وو منهم کل بنان او هد دین هر بندونا د ګوتو چې بیا تورن شټینګولې اسی بل اساس داس کیخه اتر باندې شټینګولې نه یی دی کنه او تا په لاس باندې وخی دا طریقه شوها دا پینځم علت چې الله رب العزت یې ارسخ ما کړی دی استاد په دې مالې ان فایل کې ولې جګړه پیدا شوه او د علت خې دی زکه علت ولی ذکر سوک چی دا واوری کنا چی فضری بو کوئی وحی دا سٹونا ولی وحی دا دیرو خلق و پڑکی دا غرا شی خوا ارووی اجازان دا سکلوی جی صوبا خدا دی سرون یوزه پراتو دیو دا بلی دی بیا گوتی پوکی ادیو تا اجازان وی خوا نلا رب العزت وی چې دا اوسه جزان شو د چې کم کفر او شرک کاو د چې کم په دې باطل باندې ځان او فخر کاو نو هغه وخت دې جزنو ذالک دا قتل او قتال کافرانو دا سټونه او کافرانو بنم شاق الله ورسولا در دې وجه ندي دې صح ګنا کړې ده کنه دې دا الله خلاف کړی دی او دا پیغمبر خلاف کړی دی څومره زمانہ او هو دیار له سکاله په مکه کې او ته پیغمبر لګیاو مینتونه مینتونه چې خلکو دا خبره و منه دا د الله خبره ده شاق الله سمانا څوک شاق اولیاء الله دې د خدای د بندیانو نیکانو صحابه کرامو سره ډېری جګړې کړې دي او ډېر ظلمونه پکړې دي ها او د پیغمبر د الله سره او د الله قانون دی من عام کوي دینه ارسوک چې داسي چې هغه په دنیا کې د الله توحید او پیغمبر سنت سره خلاف کوي کنه او د غیظ مقابله کوشش کوي کنه او هغه ته ضرر رسوي که په لاس یې که په جبه یې که په هر څه اللہ وی داغا حکم واو رہے خواہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ اگا سوک چی دشمنی کی دا اللہ ذات سرا و دا پیغمبر دا اللہ سرا یقیناً اللہ و سخ عذاب ورکی اغلا دا بولو ورکی کنا خواہ ورسولہ نو یجازیهم سزا بولا ورکی یعذبهم ولی فین اللہ شدید العقاب دا اللہ عذاب دیر سخت دے مزاقا سخت دے کنے جتا سواتنن ٹنگے دے نشے او گتی پوکے او جزان ورتوائے دا جزان ندی دا دا اللہ عذاب دیر سخت دے خواہ از دی مشرکان طول مر دا طریقہ وخواہ او مفسرین دلته کې د جهاد اصول ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله کله لخر لیک او پخپل به سره نه ته نغی ته څنګه وصیت کاو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا بعث سریه او جیشن کله کډله به لیکل او کډیرا لخر او سواهو فی خاصت نفسه بتقوى الله او سواهو وصیت به کو غامیر سیفتا فی خاصت نفسی خاص داغه په حق کې بتقوى الله چې ته وګورې د الله نه یریږي ها کوم به تقوا ده ها او بمن معه او بیا به خلق ته وصیت وکړي چې هغه سره به من المسلمین خیرا اغیتا بے دیر دا خیر وصیتو کو اوی بے وقال اغزو فی سبیل اللہ جہاد کوئے دا اللہ پلار کے قاتلو من کفر باللہ قتال کوئے وچا سرا چی کفر اکڑی پا اللہ اب یاوی اغتا بے امیر سیبتا چیزا لقیت عدوکا من المشرکین چتال ته میدان کې د دشمن سره مخامخ شي مشرکان او د مشر سره نفدعهم الى احدى ثلاث غزال دعوت ولا ورکا اول ولا دعوت ورکا د دریو خبرو نو کچری فایتهن اجابوکا فقبل منه که اره یو خبره قبول کړه او یې منله نو بس ته بیا بیغمه شه تو سره بیا جنگ مکوه ښه وکف عنهم من شاذینا ها اکمی خبرې درې ادعوهم الی الاسلام دعوت ولا ورکا چې خلقو اسلام قبول کړي او وسم دغه حکم دې کڅوک انډیا سره جنگ کوي نو اول دې وتوي چه گورا زمان دعوت قبول که اسلام قبول که که غیر سوی خطب و تدعوه کرن ادوام الالاسلام فا این اباو که غیوی چنا منگا او توبت نفدوام الالاتوال جزیتی باولا دعوت ورکا چه جزیه قبول که صدتوائینا ادوام دی اسلام ٹکس قبول که اتوال جزیتی فَإِنْ أَبَوْكَ غَوِي جِدَامَ نَقْبَلُ وَلِمُسْتَاذِ غُلَامَانِي نَفَسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ بَاس دَلَّانَ مَدَتُ غَالَ وَرْضَبِ بِيَاخَ تَدْرِيمَ خَبَرَ دَخَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ جَنْ وَرْسَرَ كَوْبِيَانُ دَجِهَاد دَا مَطْلَب دَا طَرِيقَ دَخَ دَپِيغَمبَر دَا طَرِيقَ دَخَ انن بګیدانشتره نه دعوت ورکه نه سو ورځې پیوي او بمه او تکي خوځو او ذالیکم فذوقوه تلذي کافرانو توي چې کافر هغه خوتوي نشي کنه کغه مړدی کار سدي الله ته خبر اورول شي ذالیکم تاسو ته يم مشرکانو فذوقوه اسکه د دنیا عذاب وان للکافرین عذاب النار فغلو عذاب کو تل پات دی ښا بشکا د دې کافرانو لپاره عذاب ضرورم شته د په دنیا کې عذاب شوغه په آخرت کې عذاب پنځه علتون ذکر شو د برست بیانې خمیان کې قاعده ذکر کړي ولې ځکه دې اخری علت کې د قتال ډیر تاکید بیان چلاره بولې ذاتوي وسبتو کلکه کې مؤمنان کلکه حضربو تاسو ټونه ولوخه وذربو دا ګوت ولوخه ابي اوجه بیان کړ چې دا غه ظالمان دي چې دې د الله خبر نه زمانلي پیغمبر خبر نه زمانلي دا ول الله عذاب ورک کنه نو اول قانون ذکر کوي مؤمنانو ته چې اسلام یې قبول نکړه جزیه قبول نکړه نو ورځې پیخه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلا چې مخامخ شې تاسو کافرانو ته په میدان کې زحپن پتولن کې زحپن ستوي چډې رګړې هغه خومن دنشي والے کنا چې دلری نه خلق وګورین دا لخر داسې رواني دا لخر لکه دا مېږي چې رواني داسې چپی وي نو دې ته زحپن وي کله چې مخامخ شه کافرانو سره زحپن په جړب کې فلا تولوهم الادبار نو دا خبر یاد ساته چې وانړوې دې ته شاګانی دا ولا خبر ده ها چرې وشانه ګرځوي چر دی وی چولې داړې رغټ ګناه دي الله وی او کنه او مَن یولیم یوم ازن ذبرو هغه څوک چې واړی کافرانو ته په دغه رات باندې شاخ پلا نو حکم یې ورپسې دی ها فقد با ابي غضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ګور دا لوی ګناه نه دی څومره شدید وعید یې په بیان الله په غضب کې راغی ټول عمر جهنم کې ماواو جهنم وبئس المصير ها وست دین یو دوه قسمه جدا کوي چې څه په ظاهر کې داسې معلومیږي لکه چې دی دشمن تشاو ګرځولا او هغه شانه ده ګرځولې هغه دوه قسمه دي ښه الا متحرفا لقتال مگر هغه مجاهد چې هغه د جنگ لپاره چل کوي او تدبیر کوي ولی جنگ خو په زور نه کوي په چل ول باندې چې نبی علیہ السلام ویلو الحرب خدعتن جنگ ور ټوله ټګی ټوري ده ها دې کې زور زور نه پکاريږي لکه څومره چې پکې چل او فریب پکاري دا ډېر متحرف لقتال سوانا چې مجاهد دی او کافر پسې دی خو هغه کافر زخپو نه چاق دی نو دې نشي لاندې کولې نو دې تی نرا واپس شي ها تیت واپس رامنڈا کی نا کافر وی چوئی دے خود ما نو یری دے جوڑے نا غور پسی شیخا ادیتی دا منڈا وی ادیخو اتا پا دستر کی پا گوٹ باندی گوری کنا دا سی نا چی پوئی گی چی وست پی دما تورو تا رسی چی غرب شی کنا رو گردی پی آڑو پزان پوان شی دیتا تحرف دا قتال وی خواه دا جنگ چلو طریقہ نو دا سڑے تختیدون کے ندے گوارے دا دشمن تا ندے شاکڑے دا متحرف لیل قتال لکھا او متحیدن الہ فیاتن یا دا سی او مرگری چی دخپلو مرگرو نا جدا شوی جدا شوی او بیا مرگرو سر راضی او زیکی گی نو خامخا دشمن ته شاکی نو خلق دې دانوي چې دې راو تختید نه خپل مرګرو لراغه قرآن ویلي او متحیزن الافیتن دې اجازه ته ها متحیزن الافیتن چې ځان دې کې خپل ډلې سره د دواړو ته مستثنا کړو کنه ځکه ډیر ځل یو ځل د نبی علیہ السلام په وخت کې هغه یو لخر لیږلو نو دشمن به زور اورو نو هغه په تیار کې رالو مدینه ته بیا د کورون نن راوتو چې مونږ خو وتښتیدو مونږ ډیر غټ ګناه وکړو. نبی علیہ السلام هغه امیر ته وی اگر آگی وی نحن الفرارون آو مونگا خورا تختیدون کیو نبی علیہ السلام وی نبلنتم العکارون نا تاسو را تختیدون کی نئے تاسو را لے دستاسو ڈالے یما مال را لے آو نزان مان و تسم کے و بم و بوچے میں اس کے اور زی پی خوا انتم العکارون انا فئتکم دستاسو ڈالے یما کنا خوا تکا سید حضرت عمر پو وقت کیوں اولی گلیو اغیرہ تختیز لیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاوی چننا انا فئتکم تا تخپل دلیل را لیخا اچی دا سی نئی کنا اللہ یو اختشو دا اللہ بغضب باندی او زید دو جہنم دی دیر بد زید رات لو دیم دا یو قانون ذکر شو قاعده اولا په دی اولی سکی نو د دې ثمرات بیانې قران د دې ثمرات بیانې او خاص کر د دغه بدر ښا نو اوله ثمره دا ده او الله علاج کوي دغه بازو په سرونو ذکر کړی دی خو فکر نه کوي دا څه کنه په بدر جنگ کې وشو دا خو ناشنا کارو او فتح وشو هغه لوی لوی سرداران د قریشو په کې قتل شو مردار شو د قریشو د مشرکین او عربو نه جامې ووتی او هغه کې سپاتې شو نبی اوی صحابو کی بچه تدبو دا سی چگنی خبر بیکڑی کنا چگنی ما دا سی قتل کو اما غیو دا سی اوگو اما دا سی اوکر اگی دا پخر دا وجنا نوی کچا پخر ویلی اگر غلطی کلی دا خوا اس خام خوا سڑے و سوی نا اگی خو دروغ نوی رشتی ایوی اللہ وی فلم تقتلوهم موائی چه مونگا قتل کرو تاسو ندی قتل کری کافران پا بدر کی ولیکن اللہ قتلهم داخو اللہ قتل کری دی داخو رشتیا خبر دا اللہ زانتا نسبت ولیو کا یو دا دی وجه ناچه ملائک را لیگلیو نا ملائکو جنگ کرو کنا توری چلو لیوی نزکا اللہ نسبت زانتا ہوکو رضی و جنہ دو احمد آدھا چکا اللہ اجازت نوے کرے چی فضری بو وی وحی ندی والی شو نا حقیقو بغیر دا اللہ دا اجازت نا اس کار نکاو نکا اللہ اجازت نکولی ندی یو تن توم نشو نیز دیکھے دے داخو اللہ اجازتو که چی فضری بو فقتلو نجور دی پیورلو اللہ ذکر ہوئی چھے ما قتل کری دی کما اجازت نوے کری انتاسو بدقہ سے بلاڑوئے خوا لیکن اللہ قتلہم خوا دخوا اللہ قتل کری دی خوا خوا ابل جواب خو بالکل اخکار دی خوا پاگی خو ما شمانم پوئی گی چکتے او سڑے دیر پا ترو ہوئے ٹکڑی ٹکڑی ہے کی خدا کا مثال لپیشوئی ساتھ نو دی یا خدای و دسر اسو چلو ساتی نوزی نا ساتی سوکو بازی اللہ اللہ یہ کمات سانیستے نتاسو ووال پترو کناسی آو فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم اوصل مطلب پکی عدب دے عدب چوار داو نوائے چ مونږه دا سې وکړه مونږ یو ما پلانې قتل کو ما ابو جهل په مړی باندې دغه راغ کا دا موای دا څه موای بس وای دا لکیار څه کړی دی الله کړی دی ها ادب دار ته ما خبر دا چې کلا ذی مخامخ کې دو بدر کې نبی علیہ السلام حضرت علی ته وی چې مالې اومټه شګرا واخله نو هغه ګور چې کوم زینا شګرا واغسته ها نبی علیہ السلام هغه شګي واغسته او کافرانو ته ونوسته نو ګور زه هر کافر په سترګو کې پریوت لا سور شګي وی پټر کو نو باندې ا د هر کافر راغي په سترګو باندې مشغول شو ها او دا چل بیکاوری او بسترگی مگلی ادی که نبی علیہ السلامی ورزائی پی ادی پی ورنو آگی ست اڑو ست سمن شخا تا باوگی نسترگو کرا اولا اڑکل مرچکی واچو که دیچ اللہ پاگی شکو کی دا سی تریخ خون پیدا کری ولی اللہ کو عرص کولی شی ناغتوی وما رمیتا او تا ندی رسولی دغشگی دسترگو د کافرانو تا از رمیتا کل چی تا اوشتی دلاسنا ٹک دادا منم چی تا دشگی دا سی اوشتی تا خورتو گشتی چی دغستاکارو و اپل دا هر کافر سترگو تا رسولو دستاکار ندی نگورا یو دا فعل ابتدائی یو انتہائی خواه دیکھ دیر پرخ دی نو دا فعل ابتدا پیغمبر کڑیوا او انتہائی اللہ کڑیوا ابتدا دغوا چی دا لاسنے ویشتو انتہا دغوا چی دا ہر کافر سترگو کی پریوتی نو دا کوئی ومارا میتا دلتا نفی دا انتہا دا تا ندی رسولی دا غشگی سترگو دا ہر کافر تا ادرا میتا کلچ تا ویشتی دا خپل لاسنا تا خو ابتدا کړی دا خو انتها ستا په اختیار کې نه واخا از چاوا ولیکن الله حرم لیکن الله او رسول یې غشګي د هر کافر سترګو ته دا ناشنا کار دی کنه دا معجزه د الله په اختیار کې دا کارونه الله سره وکړو چې مخکې بیان کړل دا د دې لپاره لتعتبروا دا ور سره ده چې عبرت حاصل کړه دا د عبرت مقام ده لتعتبروا وليبلي المؤمنين منه بلا حسنا احسانك الله په مؤمنان باندې د خپل طرف نه احسان ډیر ښکارا څومره احسان په وګوره ملائک رالو شګې پکې رالی ارجا پکې خپل کار وکړه الله دا غي کافرانو په لکه روب واچو دا ډېر احسانات چې الله وکړو ا دې په دې مؤمنانو باندې وکړو په دې 313 ډېر غټ احسان وکړه بلا احسان ته وي خلا بلا حسنن ډېر ښه احسان وکړه ان الله سميع عليم بیشک اللہ دے قبل ان کے دو سوالنو او اللہ پوئی گی دار چا پہ اخلاص باندی بیاوتوی ذالکم یا معنی دا چی مومنانو تا خطاب دے چی مومنانو دا دا اللہ نعمت شکریہ دا کے سمر احسان در باندی اوپر وان اللہ موہنو کہ دل کافرین او یقینو کہ چلا کمزور کئی چل کافرانو اغي هم ډیر چلونه ک تدبیرونه کوي کنا فلا دا اغي غ چل او تدبیر داس کی چې سکارونه شي په اس ابو جهل سمرا پخر کړو چوخان والا لوما شراب بس کما مې لسونه بکوم په بدر کې ایسه ونکړو موهینو کې ذل کافر بلی داکار کرو چو سبا جنگ دے ننن دے بیت اللہ تلال ابو جہل او د بیت الله غلاف اونیو او سوالونه شروع کړو چې اللهم انصر احد الفئتين یا الله ته امداد وکي په دې دوه ډلو کې دا هغه ډلې چې هغه په حق وي ګوري ته ځان ته په حق وي کنه اللهم انصر احد الفئتين یا الله مدد وکي دا هغه ډلې چې په حق وي واکرم الجندین او دا هغه ډلې چې عزتمن دی په دې دوالو کې ځان ته عزتمن وي ها واعلى القبيلتين او دا هغه قبيله مدد وکي چې هغه په ټولو قبایلو کې اعلی ده دا وګورئ غلاف یې نیولیو او سوال وکاو چ اللهم اللهم او نو دې کې جواب دا الله رب العزت وی ښا ابو جهل تا دا غي مرګرو ته وی چې سوالم قبول شو ان تستفتحو کتا سو سوال کو د فتح تاسو سوال کو د مدد او د نصرت فقط جاءکم الفتح نو فتح دلرا لکا نخا دیر زبردستا او مدد تلرا لکا نخا زکا چی دی بیارانلو مکیتا انی پا قبر کی نصیبو انی پا کپن کی نصیبو اجنازہ خواسی پی نکیتا خوا ندق کسی پری خودو پیغمبر لانو کچی گوری لاش بنو چتاوے دیلو پولیس رازی لاش لگو تی ور نوڑای گوارے ناغی پا غصرو غرمو کی براتو خوا پا غروز بلروز بلروز نو چدری مروز شوا نبی علیہ السلاموی چرا زیکنا ای کاکا گانو خبر واخلو چرا لنوال تکی کوئی ہو گرو تا نبی علیہ السلامی دی کوئی تیو غرزو ہے چلو کٹی یخشی زکر داوین پیدا سے مایا شوی چکے چکے توبہ توبہ نوی غرزو دیار لستنو دا خاص کسانو کنا خواہ نورو مو خطول ندی غرزو لے کوئی کی نرات لو دا خاص خاص کسان چیو مشران سرداران اسپین روبی سفید پوش هغه غردولو ابي او سره خبري شروع کړی ها نبی عليه السلام نو کوئی پهاړ ودري دو او خبري وسره شروع کړی چې هل وجدتم ما وعد ربكم حقا دا خبري خو جنتيانو کولی جهنميانو سره نو بس هغه جهنميان شو کنه هغه عالمي برزخ ته ورسېدو پتا سو هغه وعده خپل ومنته چې الله سره کړی و چې ستغلبونا وتحشرونا آل عمران کې تیر شیو حضرت عمر راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې اتکلمو اجسادا لا ارواح لها اے پیغمبر تاسو چا سره خبرې کوي چې تش لا شونه دي او روح پکې نشته ګورو عمر دا عقیده وا چی روح بیان رازی کنی دری مروزی وا پا دری مروز خوبا خام خاراتا پا بلی بکی ناستا فاغوی نا روحو نا بکی نشتا تا سر خبری که از حضرت عمر دا عقیده وا چی مڑی ناوری ولی کدا اگا عقیده وین بیا تپوس سلکا خدا خبر از وطا دیر ناشنا معلوم شوا چو گورا مڑو سر خبری کئی وی ایر عمر خود تکو اس رالی نو ابی دتیان دیولی دی کنا تو با چی اگی خود قبرو نبار را استلی چی پا دنیا کی گرزی سیلو نکی آو او اگا ناشنا گنی چی تکلم و اجسادن لا ارواح لها پیغمبر روحونه پکې نشتا او تلی اتشو لاشونو سره خبرې کوي. نبی علیہ السلام ما انتم بے اسمع منکم ما انتم بے اسمع منهم و تحوی تاسو دم رکھو زما پا خبر نپوئی گئے لکا دی چی پوئی گئے ولی دی رسی دلی دی بردختا نو دی اس خب پوئی گئے خوا چلی اللہ چی سویلیو نو اگر اشتیا دی آو تکا حضرت عائشہ صدیقہ دا اسمع معنا پا عالم سرکی پا عالم سرکا شمراتینا دا عالم برزخ پا حال پوی دل دی دیتا دا پیغمبر معجزہ وی خوا دینا دا دلیل نشی ثابت دی چی مڑی اوری اوی پیغمبر و سر خبری اغو سر کولن تا پیغمبری هر یو پیغمبر دے گورا چی سو کوئی چی مڑی اوری د پیغمبر داوا وکړه هغه پیغمبر چې ولاړو دا معجزه وا نو یوسوک دا داوا کوي چې د قبر لاله شم او هغه زما خبري اوري او ما ویني د داوا د پیغمبر وکړه ها د مسلمان پاتې شو ولې دا حال خو د پیغمبر وکړه بل چا دا حال شته دي بل چا سره دا څه شوی دي نا ابو بکر سره نا بل سره چغه یو قبر لره غل دی او خبري وسره کړی دی او د عقیده ساتلې چې دی ویني دی او ری نا نا نا نا توبه چې څوک دا نڅا دا نظریه دا عقیده ده کنه نا غمخ کې د پیغمبره داوا وکړه دغه دا کوم معجزه ده مړي سره خبري کول دا معجزه ده ها الله رب العزت ولا زور نه ورکړه ان تستفتحو کتاسو فتح غختا نرالتاسو لفتح پا بدر کی دور پوری خندا کی خوا ابراہیم کی براشی پندر آیات کی چو استفتحو دا سو طولو کافرانو مخ کے سوال کرے دا اللہ نا چی اللہ مونگ سر مددو کی مونگ سر مونگ لغل برا کی وستفتحو خوا او چې وخرا غلې دې نو خابا کل جبار نانید وخابا کل جبار نانید رسوا شوی سرکش او نازګر دا فتح ده وخابا کل جبار نانید وین تنتو او که توبو باسه یومنی کیږي د قتال د محمد صلی الله علیه وسلم نا هو خیر لکم دا ډیر فائدہ دستا دا ډیر خیر دستا وین تعودو کبیارا گرزه جنگ تا او آئی چه مونگا صبر نکو مونگ بدا بدر بدل اخلو ایویلیو کنا خوا کبیارا گرزه نو اللہوی نعودو زغستر کی گم نا زغستو مانا کی گم نا نعودو ذرا گرزم زبدل دقا سی شکست درکو ما لکا بدر کی چی ما درکو خوا ولن تغنیانکم فیعتکم شین او هرگز پیدا در نکڑا تاسو لاغ اخپلی ڈالی زراوم ولو کسورت اگر کڑی رضیاتا وام دم امینانو پدری عمرو ازکا صحابه کرام 313 او دی 900 سد پاسا اگو رو تا لیکن پاک سریت کسا پیدا نشتا کنا ان اللہ مع المتقین فیشک اللہ مرگری دا مومنان دے مع المؤمنین دا گو را چلا دا چا مرگری کنا اگر باندے سو قلبا نشکو لے کلگی اوکڑیری وجد اللہ معیت خاصا و سرائی مع المؤمنین معیت خاصا معیت دا نصرتا و دا مدد دے وجہ بیان کل ہاں او داغی معنی او کلاچ مخکی ویلو دولو سمایات کی ملائکو تا چی انی معاکم زدر سرم سمانا یعنی زمانتا او سر خاص معیت تے لمدتا او دن اسرت انی معاکم دا گوری او قیدہ بیان شواد قتال فی سبیل اللہ او پاگی کی سمرات بیان کلو یا مومنانو ادب کوئے که تاسو یو کار کړی خو لیکن هغه کار ډیر عظیم او شانی نو ځان ته نسبت مکوئ بلکې الله ته کوئ دا ادب دی ها پیغمبر ته وی که تا یو کار کړی نو ځان ته نسبت مکوئ ما ته نسبت کوئ او دومره ادب دی په دین کې ها دومره دا مونږ ته وی کنه چې مؤمنا کته یو کار وکي او په خپل یو کې ډیر کامیاب شي او ډیر خلق سازی بتو نه کوي خطبه وای چې نه لازم کار زه یې چې نه ما زه یې نه شم کوله دا څه چې دینو د الله دی ښا تا بکړي تا بغټلی تا بغل بکړي کنه تا به خدمت کړي تا به مهنت کړي ونا چری بنوي چې دا ما دا به چې دا الله او د موحدینو خدا مقام ده که څوک ډیر د دې صفاتو نه کوي وای ګوره ما صفات مکوا ما ولي ګناګارې کنه چې خاورې درته خلی ته ونولم نو خو بیا به خپې نو زما صفات سره کې زو څه شی ما دال پس دی ول عذاب بیان کړه پیغمبر ته موي وره ته ونوې ځکه اسی خلق په دنمون تو نه پاتې دي او چې تا د خلی نه لا داو خاطر چې دا ما کړی دي او هو بیا خو بیا خو به خلق خدای ته پر دورسی ښا نه ته به چری داسې یو کار ته نه چې هغه معجزانه کار دی نو څه به نه وایي چې دا زما کار دی دا د الله کار دی. دویمه قانون ذکر کوي ګوره دغه قانون چې مونږ وایو کې ایو الذین آمنوا اذا لقیتم دا د اول صفت د مؤمنانو سره دی چې وجلت قلوبهم وګوره چونکی دی صرف د الله نه یریږي کنه نزيد کافر نه نتختی وای قالو سمعنا مکیږه پشان دا غي منافقانو چې وی چې مونږ واورې د قران دغه وسومشته کنه ته چې قران زکا قران زکړه دی همغه قالو سمعنا مونږ اورېدلې الله وی وهم لا يسمعون نه دی اورېدلې اسوی چې سمعنا پلي چې دا اورېدو کوم حق دی نه خو نشته کنه چې غوږ وته کې دی یو یو ټکی تا یو یو آیات تا سوچ او فکر کې دغه تاسو او چې اسې आवाज په غوږو لګېدو نور د مطلب نه نه خبر نو قران وی لا اسمعون دا نه اورېدو سره برابر دی ها دیو جن قرطبی وی چې دلت الایتو علی ان قول المؤمن سمعتو و اطعتو چیز بخلیوی چی سمعتو و اطعتو لا فیدت فیه دیکی فیدت نشتا دیخوا ما لم یظهر اثر ذالک علی سوچی پا زبان دیده قرآن اثر نیخ کار شوی دایتون اثر پی نیخ کار شوی سنگا بی امتصال فعلیه چی سنگا آیاتو نوی نواغ سے عمل کوا کنا ابا کی نشتا نو ای دی که فیدا نشتا چطوی سمیتو آتو آتو آمی وریدو تابدار آمی وریدو تابدار نا وهم لحسوعون یا ویلی اس قرآن تشبیح ذکر کی دا دی خلقو دا جانورو سر تشبیح ذکر کی دا جانورو سر تیگور انسانان ندی خوا ان شر الدواب عند الله الصم البكم بشک ډیر بدترین د زند سرونه ګور شر راغنه چابوي چګنه انسانانو کې بیا دی چډیر شر په انسانانو کې نوې وچنا ډیر شر په دې زند سرو کې پدې له غانو شرمخانو شادو غانو لومبړانو کې پدې کې یادې شر الدواب دې توي عند الله اذا الله پنځ باندې اسم البكم اغه خلق دي چې کان دي د اورېدو د حق نه چاړه ګان دي د وینا د حق نه الذين لا يعقلون اغه کسان دي چې پويږي هم نه او په حق نه پويږي نه چرته حق وای په دې خلی باندې او نه چرته حق اوري په دې غوګونو باندې د ذکر کړه دا خلق چې وی سمعنا پاتوانا ووري دو ووري دو مونگا اللہ وی تبه نشه ووري دی خوا اصم ملبک موسن جمع کی تیر شویو اور ایدل سکے چی دا نفرت کئی تختی تینا دا آواز پر دیر بد لگی دا قرآن چی دا مونگا گونو کئی درون والی او بوج دی خوا او پا جبا باندی وینا یر کتا چرتا د دنه په خوب کې واورې ده چې توحید توبه توبه البکمو دا چاړه ده او لا یاقلون چې عقل بکنین بیا بسی خواه دیو جن سور فرقان کی ویلو دا تریت تریاتو چو اللذین ازا ذکرو بی آیات ربیم گرو ممنان خواغا خلق ده غیزہ سے ندی غافل ندی کله چاغي ته بیان کول شي پایتونو د خپل رب سره لم يخر عليها ثم وعميانا ناغي نتیریږي په قران باندې کانو او لاند نا غي ته برتخلي بیا بل ورسته نه تاسو کوا چې درس دی اورېدل او سبق راغلیو رضا څه به ته وایي چلکه تبوی ده یاد کری دی خواه ولی اغیقو پا غور سراوری کنه خواه لم یخیر رو علی سمم و امیانا لانده کانه ندی او سوال پیدا شو خواه ارده که دا سوالی چکل اللہ دی حال بیان کی چما دی پزرون و مور لگولی پا وگون و پسترگو باندی او پردی می پی راوستی دی نو دا ناس خلق نی زی پا زی دیوی اردا خو دیتا گناہ نشتا ولی چه اللہوی چه ماو لڑا بند کلو ماو لسترگی بند کلو ماو لگو گناہ بند کلو نو دی جزان با بیا سنگا واری دیتا خو گناہ نشتا نو دا اگه جواب دلتا مخی عمر آگلیو جواب چه دیو لب داغه وخت نن دې بن کړی چې ګنه پیدا کړ نو بس ویراولې هغه ګناستر ګیر سوال بن کړ نا دا خو پس دا غینه چې لوی کړ په خابه دې پوه کړو پل کتاب او تواورو دا هر سنه خبر کړو چې دا ایمان دې دا اسلام دې دا نیک عمل دې دا کفر دې دا شرک دې دغه بيديني دا او دغه گمراهي دا او دغه منافقت ته او دغه دا هر څه وو ته بیان کړو بیان لیکن هغه به پروا نه ساتلخه نو پس دا غيه ولا په دغه باندې په کوګونو په سترګو مهر لګولې دا څه نه چې بس هغه وخت سره ها دلته کې دی وی چې نا هر دې چې الله دې نور خلق ته څنګه په زړه کې ایمان چول دے ہدایت ولا نصیب کرے دے او خم واحدین یہ جوڑ کری دی اخو پا قرآن یہ پوا کری دی او خد مسلون خبر کری دی ہاں نو دیتا دیم دا سیو کی کنا گو رہی تیو سوال خوا اللہ رب العزت ہوئی زدہ ذکارون نکو ما چی بخوا پی خور کیو گورنرو کسوب رنجیت سنگ دینمو خوا رنجیت سنگ اگا جت سڑے ہو جو ٹول عرض بہتا درخواستو نا جمع شو پمیز باندے اما دیگر بشو مداغی درخواستو نا بیو موٹ ڈک کو اب اپلکی خود منجور بل موٹے بے تڑک آگا بے بل پلکے خود نامنجور بس اللہ وی زمدہ سکو موٹے ڈکو ما امنظرو نامنظرو اے ما نا زبندہ تا گورم زبندہ اخلاق تا گورم عادات تا گورم زبندہ نظریی تا گورم زباغی باندی پیسا لے کو ما زبندہ سے پیسا لے نکو ما فلو علم اللہ فیہم خیرن کچر اللہ ارادہ کرے وے علم نمرات ارادہ دا خوا کاللہ ارادہ کرے وے پدی خلقو کی دا خیر او دا ہدایت علم اللہ فیہم خیرن کاللہ ارادہ کرے وے پا حق دا دی خلقو کی چدا کان دی اوڑان دا دی او چاڑا گان دی دا خیر او دا ہدایت چیزی لازل کی ہدایت اچوم او دیلا پزل کی عقل او فکر اچوم عذیب قرآن و سنت پوکوم لأسماهم نو بالکل ستا خبر سیدہ دیتا بیدا قرآن پا سی مانا کی او رولیو پا فهم او پا تدبر او پا فکر سر بے او رولیو سنگی چیزی مومنانو تا او رولی دی خواہ دا قصب دیتا ہم او رولے ہو کنا خوا خو کلا کلا ارادہ کرے وے چیزی تزد ایمان نصیب کو ما علاقے خوا نو کلا چی ارادہ ندا کرے مسنگے وطا نصیب کی بغیر دا ارادے دا اللہ نا خویس کار نکی گی پا دنیا کے ایسی او کار نکی گی خوا دا معنی او لأسماهم خواه اس کل چه اللہ ارادہ ندکڑی دا دی پا حق کی دا خیر او دا ہدایتو او دا حق قبلولو او دا غصی و تواوری نو صدی خیال لے دی با ایمان روڑی ولو اسماهم او کا اللہ واوری دیتا پدا سے حال کی چیرادہ ندکڑی دی پا حقی دی ہدایت او دی ایمان لتولو دی بدق سی مخڑون کی و معرضون انکار بکی اعراض بکی چھری با ایمان نروڑ و معرضون خوا دانشی کی دی خوا مطلب دا دی چی ہر کار دا اللہ پا ارادہ باندی کی گی هر کار مخکې الله اراده وکړي دی او کار نو بیا هغه کار وشي نو چې د چا په حق کې کړي نو د هغې په حق کې هغه کار وشي لکه څنګه چې سورت انعام کې راغلی وو چې فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ګورو ته فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام د چا په حق کې چې الله اراده وکي چې د ته هدایت کوم نو سینا ولا کلاو کی سینا د اسلام د پاره او د توحید د پاره هغه په ایمان او په اسلام باندې ډیر عزتمن کی نو و من یرید ان یذله دا چا پا حق کی چیرا دو کی چی گمراکو میں یجعل صدره ضیقا حرجا دا غصی نڈیر سخت کی و تنگے کی ضیقا حرجا کانما یستعد فی السماء اغت ایمان روڑل اغت توحید قبلول دا سیلک آسمان تا چی خیجے خوا کانما یستعد فی السماء دا اللہ ارادی دی جدا جدا ارادی دی خواہ دیویلیو 125 آیاتو دو سورت انعام ومن یرد اللہ ان یادیہو یشرح صدره للاسلام دغسی سورت مائدہ کی ویلیو چولائک اللذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم اللہ دا دغی خلقو پا حق کی ارادہ ندکڑی چیزنو نوالا پاک کیم نو ته مالک د هغې دپاره او هغې پخپل خپل اختیار کوي. ښه لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی 41 آیاتو د سورۃ المائده 41 آیاتو اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم دل زاغا مطلب دیکھا مانا دادا ولو علم اللہ فیهم خیرن کال ارادہ کروے پا حق دی کیم دا خیر او دا ہدایت لأسماهم دیتا بیدا قرآن او رولے پا صحیح مانا کی لکا موحدین اتا چی او رولے دے لکا نن چی پا دنیا کی سمر موحدین دیو خاص کر اشاعت والا دیتا اللہ قرآن او رولے پا صحیح مانا کی خواہ ذکا اللہ ارادہ کرے و دی پا حق کی دا ہدایت و دا ایمان و دا توحید خواہ خواہ وز دغا نور دا چاپیر چناس دی دا نور دا ادارو کی چناس دی و تنخواگان اخلی از دن نے کاروبار جوڑ کرے دے دن خرسی پا دن زان ساتی او دا سلوی لوی زان دا پا دن باندے خواہ او خلق تئی دا بل بچے پلاس کے ور کئی گورا خلق لمخ بدلی خواہ وی دا گورا دا دا دین برکات تے اللہ علماء لڈیر لوی برکات ور کری یہ گورا خلق خوڑیر دے پدی بازارونو کے فضیلار کسو کی گرزی کنا پچھے عالم خکارشی نخلق و تراپاسی کنا ترامنڈا کی او غیق تینا ڈکی خلق راضی او غیق تینا ڈکی داوی دا علم برکت تکنا ای خلق لئی مخا بل پلاریو بل سلیمانی رانجو علی لگی خوا علی کو ایک کتار سو کی خوص زان نشی پٹو لکھا او کنا داو چی قرآن بیان شو نو غل معلوم شو غلو او غلائی معلوم شو چې دا غل دي د دینو چې دې خلقونه حق پټ کړی دي ګور توحید ته بدګوري سنت ته بدګوري او د صحابه کرامو طریقو ته بدګوري او د خپل بدعات او رسومات به جاری کړی دي ابدې ځان ساتي چې ختم نه وکړي ګورې او ګورې په دې رښتما باندې وتښ نه راځي ها ایا او ایشتم ما پروجو په ماستو ماتو یراوای مور نشوي ښا زداګه خلق په حق کې وی چې ولو اسمعهم دیت قران اورل ډیر ناشنا کار ده لکه دې خروتا دې غوانو ته چې وای ولو اسمع او کله او تدغه سوا وری چې را ده نه دکړي دې په حق کې ده هدایت لتولو نو تیوینی کنا اگی تختینا تیو وی تلا پزورا کتارا وستدلتا لتولو اگی تختی و موردون او دغدی مخلون کی زکا اللہ دی پا حق ارادہ ندکلی تا جواب خپورا خوا دریم قانون او دادا اگی دریم صفت سر لگی جو علی ربی می توکلون توکل په خپل رب باندې کوي ښا نو ځکه دې د الله او د پیغمبر په حکم کې دا چا خبره نه مانی دی چې کله دې ته د الله او د پیغمبر حکم ملاو شو نو بیا نه د مشرانو مانی نه د پیرانو مانی نه د استادانو مانی یو د الله حکم یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ایمان والو قبول چاو که دا اللہ دا حکم او دا پیغمبر دا حکم بیا بیا وطوئی خواه اذا دعاکم کلج تاصل دعوت درکی لما یحییکم دا اغی قرآن چتاسو جوندی کئی پاغی سرا پا قرآن سرا خلق جوندی کیگی لما یحییکم خواه لما یحییکم دا اغی جیحاد چې تاسو ژوند کی پاره سره په جهاد سره خلق ژوند کیږي یا لما یحییکم پاره توحید چې باغې سره خلق ژوندۍ کیږي نظرې فوراً یې قبول تیا کوي ښا باغې کې ګوره دا مو کوي تاخير نه کوي اذا کدی کې حدیث ته ترمذی نقل کړي عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ چې عبی ابن کعب وای ته په مانځو لاړو ما نبی علیہ السلام ما ته आवाज وکړ ما ته اورکات پاتې نو ما مونږ پوره کنو بیا رالم نبی علیہ السلام ما ته وی چې تا لما اواز در کنو تاولی زما قبول تیاو نکڑا ایماو تاوی چی پا منزو لارو ما نماوی چی دا منز پورا کم خوا نفلی کولو فی نبی علیہ السلام ورطاوی چی تا ندی اوری دلی چی اللہوی دا دعاکم لما یحییکم قبول تیاو که دا اللہ دا پیغمبر کلش دا ستا اواز در کئی او بی ابن کام اوی چی لا اعودو بیا بدا سنکو مغلطی رانو شوا ابیا بدا سنکو مخا لا اعودو بیا بچر دا سنکو مخا تاگی وجه بیان کلا او علت بیانی چی فوراً بولی قبول تیا که کاغا پا آغا وقت کیو چی پیغمبر وود پا دنیا کی هم او کدی وقت کی دی چی نشتا و سنت یشتا طریقی یشتا نکل جتا تا دا اللہ و دا پیغمبر حکم بیان شی چی عمل کوا نو پا دی طریقه کوا ات پاگی کوای چی یار سوچ باو کما نو نو اللہ وی چی سوچ چوکے نو بیا بدا سی نئی خوا اس فورا نو آیا چی بلکل تابداریم نو اللہ و سر رحمو کی و فضل او جتوی سوچ چکم نو بیا نشتا خوا تو محروم شوی تا دا اللہ دا پیغمبر پا حکم کی سوچ کئے دا سوچ خبری دی فَعْلَمُوا پُوشَئِ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ حکومت کئی فَمِيَنْدْ سَرِي او دَ ذُرَدْ دَكِيم گروہ تا حکومت دو قسمہ دے یو ظاہری دے اغاو اللہ کئی خواہ څنګه صورت آل عمران کې راغلی شپږشتم آیات کې قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء یا الله ته مالک د بادشاہی تو ورکه بادشاہی د دنیا غچاتا چې ور ذکرام او سابق صدر ایوب خان تا وردکړه هغه تنیس په دوان غستا غزاسی د دنیا نه گمراه تیر شو د امریکای غلام او ورکړه بیا تی واغستا زوی سپیا تړ به خبره پون شو ها بیا دا غنه رستو بوټول ورکړه نو هغه خو د امریکای د غلامین اخلاصو د قیو په کې تیر شوی دی نو ښه بیا ضیاء الحق له ورکړه نو هغه هم دغه سې دنیا نه ګمراه تیر شو هغه پې هم څه نه کړه ټولو باندې د امریکای غلامي وکړه علما ورته راغله ورته وی چې دا دین جاری کا او تا سره اختیار دی او زمونږ په تا باندې یقین دی اغه جواب ورکو چې زه مجبور یم خو لیکن بعضی داسې د دین کارونه کړیو ها د دین کارونه کړیو بعضی مدرسو سره امدادونه کړیو مدرسو له هغه مقرر کړی وظیفه مقرر کړی وي ډیر ښه کارونه کړیو په چل تکي بابا کور خبر شو کنه بابا کور نو د شپې وته یو چیف ودرېدو دغه هغه ته خو به پابندي نه وه او ته وی سیب ستا وخت پوره دی ښه بس اډر راغلی چې دې ځان سیټ تکي نو بس لاړ ځان سیټ تکنو. دا خورستو بیا منصوبه او ته جوړ کړه ها هغه هم دغه سي لاړ بیا که نور پر راځو نو هغه هم دغه سي گمراهو کنواز او کوم شرف او گمراه خلق لاړ توت الملک او تنزع الملک ورکړه ابي ته واغستا کزه هي یو پکې کامیاب نشو یو پکې داسې را نه غي چاګه دا غي خپل نعمت شکریا ادا کړی ها دا ټول دا چلنو دې ته ظاهري بادشاہي دا هم الله کوي ګوره بس ته به خبر نه او اغستی وی تینا کپاله طریقه باندې دا الله لخا دا بل څوک نشي اغسته دا به وقفه خلقي چې نسبت کوي چې دا وی دا غ زین او تر دا راغ دا غ زین راینا دا د برینه حکمونه راضی ښا نو حکومت د الله دا دی او بل حکومت یې پزړونو دی یحولو ترمیم کوي بین المرء و قلبه څنګه د چا په حق کې داسې فیصله کوي چې هغه خوخي الله ته نږدې نو دا غزلو د شرک نه او د کفر نه او د گمراهو نه بچ ساتي حفاظت یې کوي ملائک ول را لېږي چې ور دي سړي خدمت کوي ښا چې د تا گمراهي را نشي ګوري ښا دا هم د الله شان ده یا داسی چی کافر و مشرکی او اللہ رب العزت داغا پا حق کی رادو کی نو زلکی ولی رنا واچی زلکی ولی ایمان و ہدایت واچی او من کان میتن فاحیناو و جعلناو نورن داو من عام کی ترشیو تک سو تیس یا بدا سی ویا سپا او دا اللہ حکومت تی پزرونو کی دا دیر ناشنا دی خواه او کله داسیو کی چې نپریدی چې کوم ځلې نه خوښ کنا هغه ته قران نپریدی هغه ته توحید نپریدی هغه ته رانا نپریدی هغه ته هدایت نه نصیب کی یحول بین المرء وقلبه او دا د الله کار دی ها دا پیسې د الله دی د بل چان دی کته یو سنی تر ډیر مینت کوي کنا اوس پیغمبر نه لوی سوکشتا وجه خپل تر ته ناس دی وته وی چې عام می قل لا اله الا الله وای کلمه وای وسو وای زبې واور ما وسو وای ولیکن یحول بین المرء وقلبه التذ الله عدالت داس نه کوي کنه ها الله عدالت داس کوي چې د تبا ایمان نه نصیب کی یحول د تبا ایمان او یقین نه نصیب کی دیو دنیا نه دقه سي دي کفر سره ها دا سر ډیر خلق دی اغه سورت انعام 110 آیاتو ادا و می سپاره اخری آیاتو چلاوی ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره الله وی زد خلق زلونا روما زد خلق سترګی روما دا حقنا دا قراننا دا خپل توحیدنا ولی زکه دی په اول ایمان نه دراوړي دی مو سوچو کو مونږ مو مشوره وکړو مور خپلر نه وته پوزو کو د استادان نه دا کافر سره به ها ته په دې کې مشوره کوي زوای محرومه شوي زو مرز پر محرومه شوي ولی دا حکومت د الله په اختیار کې دی یحول بین المرء وقلبه او پیسلی د زړونو د الله په لاس کې دي بنده د خپل زړه مالک نه دی ګوره او ته ډیر سوالونه کوي چې الله زما د زړه راواړوا یا الله زما د زړه کې ایمان واچوا وایې کنه هستا خبره خو نه مانی او خپل فیصله په خپل کې ښا الله فیصله کوي الله حکومت کوي په میند بنده او د زړه زړه کې دا معنا کی ابن کثیر وی بین المؤمن و بین الكفر ګوروتا د مؤمن زړه ته الله کفر نه راپریدي او بل پل ازازا تل ترانو شی. او بین الکافر و بین الایمان از کافر زلطا ایمان نرا پریدی چی مرا دا گن تا دا خو گن دے دا کافر و مشرک زلطا خو گن دے نو اللہ و تا ایمان نرا پریدی چی ایمان پاک زی غواری او قرآن و توحید پاک زی غواری او دا غوجل دا غوجل تا مرا دا بین الایمان بین الکافر نوی فلا یؤمنو ولا یکفرو الا باذنهم. کسوک مسلمان کیگی او کسوک کافر کیگی دا دا اللہ پا حکم سرا یحولو پیس اللہ خواغا کئی دا مقام اللہ ذکر کو دا سد پارا چکل دا قرآن آواز دی پا وگولا گی دا نو آغا وخوا ہے چی الحمدللہ شکر دی زخو اس خبر شما او زما دی توبی زو بیا شرک نکوما زو پا زیارتونو نگرزما زبا زیارتون لجندی نجوڑو ما زبولا ڈیوی نوڑو ما زبولای زس خبرو ما چکارساز اللہ دے حاجت روا اللہ دے خواہ اللہ ویزا سے اوکا گوری خواہ اگر دا ایدو نکڑو نبز قلم زما پلاس کے دے خواہ زبا ایدا سے کینسل کم ہوں چی ترمرگ پورو بیا سم نشی گوری وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. دو خبر اوکڑی یو دا خبر اوکڑا اللہ رب العزت چی اختیار زما پلاس کے دیں ستا ایمان او کفر زما پلاس کے دیں نو چکل اتا واز ارسی دو نو فوراً اوائی چی آمننا سلمنا صدقنا نو زبا سرنور امداد کوما مڑا تو خود دور اوائی کرنا خواه. او دبید دوی مهداوی چه ویلیه تحشرون مال ورازی که نخوا زبا تالتا خوش آلو ما دلتا سدی وانا ویلیه تحشرون او شان دادی چه دی اللہ تا تاسو جمع کولشن واتقو فتنتن. تدی سمرات بیانی یقل قوزان بچ که ددا سی عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چراشی عذاب نو بنرسیه کسان ته ظالمان دی پتا څوک خاص کر بلکې ټول تبرسی دعوت وی کنه ها چې ګورې کوي قران دی ونه مانو پیغمبر خبره دی ونه منل او توحید دی ونه مانو نو په داسې عذاب کې براګیر شي توبه توبه توبه پدا سی مصیبتونو کې برا گیر شي چې واز اتنا نور خلق بوم را گیر شي تاسو را چې غیب دا عمل نه کړي او غیب هم په دې فتنه کې واقع شي ښا ځان بچ کې دا غی فتنه دا دنیا نه چې نه برسي خاص کر ظالمانو ته تاسو کې بلکې ټولو باندې عذاب راځي دنیا عذاب په ټولو راځي اغا فتنه صدا طول مفسرین وی شاولی اللہم چه وعا فتنه ظهور بدعت استو و ترک نهی منکر چه دنیا کی بدعات دیر شی او سوک نهی عن المنکر نکی نبت دقلو یا فتنه دا لکنن اگورا نن نورا فتنه نیشتا گوره دقا فتنه دا خوا فتنه تن چی سمرا گمراہی دی نو نن دی سمرا رسمی رواجی کارو ندی نو نن دی سمرا ترقی کردی دا توبہ توبہ توبہ بس خوچی گور نو ڈل بروانی علی کسا کوئے اینن دا دری مروز دا غم دی دری مروز کسا چل لی خوراکونا پکی ڈیر دی حلواغانی پکی ڈیر دی ٹول پدی پس روان وینن ندری مروز دا ای دا طول بدعات تی علیکا پا دین کی دا صدری مروز دا ادا باغی چی خوب جنازہ کی شریک شوی خوا او پریزی بینا کنا او کوری سوال جو آپ کڑی چی دا منگ دا پارا غم مکوی دا چی دوڑے خوا دکا منگ تا وینا شوی دا چی گوری تو یخ دا لویا فتنہ دا خوا اخلاق کو خوشاله دي خرسکو کې نوکران دي او اذان له باندې جوړ کړی دي او که چاوه تا داوي یره دا هو په دین کې نشته ده کنه نو غوسه شي ښا وی په کم دین کې بن بریانو په دین کې نشته ده او وای د خدای د پیغمبر په دین کې دا نشته ده تر دین نه خبره ښا او بلې دا ویلې دي ځان بچ کې دا وی فتنې نه چن برسی ظالمانو تا خاص کر پتا سو کې بلک ټولو تبرسیم فاروقت دل تلويش کال لکھا خیال کوي که ذهن کې مرادي هغه ده چې قران خو یې ولا تذرو وازره تو اذر اخرى یو تن دبل په ګنا نشی راګیره دی ها خپل ګنا براګیریږي عدل ته قران وایي چې نه کچا ظلم کړی دی اغیوم او کچا نه دی کړی نو اغیوم ټول به پکې راګیری وردا خو عام شو کنه او خاص خاص اغی پورې باندې ټول به پکې راګیری لکه مونږ خوایو چې غنی چا دا به ذات را خلقو کې خوار کړی دی نو اغی باندې دی عذاب راشي هغه ناکاره مولان بدعتیان او پیر پرس خلقو دا خلق دی نو دا عذاب دی تا ورسی کنا او قرآن وی نا دی تا نا طولو تا برسی نو دا خود یو پا گناہ بانده بل راونی ویش کنا او دا دلات تدرو عذرتو عذر اخرى دا قانون نا خلاف راگے ها جواب دا دی چنا دا اغا خلق یادی چاری غلی دی هغه غلی ناس دی اپویږي چیر دا کارونه نشتره خدا استادان یې کین مونږه څوک وای ها مونږه څوک وای استادان دی مونږ نور پسې کوونو روان به یو سره نو مونږ ته ځان نشو خلاصول ها وای دا پکې راګیریږي ها دا مداهنین چې خو خبر دی او بیا هم سستی کوي الکه تور پسې سل دی دیوتا اخلاص کی په قیامت کې بیا چې تو سره په مقامونو کې او په جمعو کې او په سلويختو کې رواني او دا غو مداهنت او خلق دی ها مداهنت او ها او دریم هغه جواب دی چې مخ کې صورت نساء کې او صورت مایدہ کی دا تیرشیو کنا آل عمران کیوں چی لا تقعدو معاهم مکینہ وصرو مکینہ ولی رستی ویلیو انکم اذن مثلوهم تاسو بام دا دی پشان شیک وصرکین آستے آو کنا دا صحبت والا خلق دی اصحاب دا دی مرگری دی صحبت والا خلق اللہ منی کریو چی لا ترکنو الالذین ظلمو دی ظالمانو سر مکینے دی سر مرگرتیا مکوئے گورے او دی نصبری دو نزکا آغا عذاب بپا دی راضی کا نخوا دار سوکنے آدی دا آغا صحبت والا خلق آدی دا آغا مداہنت والا خلق آدی او دا سورت نور کی راغلیو فليحذر الذين يخالفون عن امره 63 آیاتو سورۃ النور کې او د دې معنی کولا فليحذر الذين اذيريږي هغه کسان يخالفون عن امره چې نن هغه خلاف کوي د امر د پیغمبر نه د سنت یې ویریږي ان تصيبهم فتنه چې وبرسي دي تا دنیا کې فتنه او یسی با ما عذابن علیم یا با تا عذاب دردناکو رسی خو بچ کی گی نکو رکھا دا غا فتنی آدی فالمو پوش ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ دیر سخت سزا ورکی خو کدلتے ورکی کپا قیامت کی ورکی دا اللہ سزا دا خوا او هر بدعتی چې ودریږي کنه نو ډېر استړ استړ بیانې یاروی بس اخیری وخت دی دا فتنو دور دی خدای دې تنه په نوم مسلمانو ساتي او ډېر او بل وی غټه فتنه به کې بل پیدا شو پنج پیریان یادیخا ویدا تا تا اللہ نو ویلی تا تا خویلیو چیز پیغمبر خلاف مکوا بدعات مکوا کنینو فتنہ با تورسی نو دا فتنہ آگا دکنا چیتا بدعات و رسومات کل نو خدای دل پنج پیریان پیدا کلو نو وز دی پا دی سر سر ٹکی او تغاگ نشکولی دا آگا فتنہ دکنا خان دا اتا دا خپل لاسا پیدا شوید خان وذکروا اذ انتم قليل او یاد کہ هغه وخت یو مؤمنانو چې تاسو لګوې قليل لګوې په مکه معظمه کې وې مستضعفون فی الارض ډیر کمزوري کړی شي وې په مکه کې تخافون تاسو یری دې دې خبرې نه اي تخطفکم الناس چې چې او بچ کې تاسو لره خلق په خپو کې دمره لګوي او غیزر باندې ډیرو چې کچره دې را اخلاصي کنه په مون باندې بخپی کی دي اي ته حتا وکم الناس دشمار کسانو کنه ځکه حضرت عمر رضی الله عنه پکې سلوي ختمو کنه چې هغه ایمان راوړو ها نبی هغه سره لکوټي خوشو نور مخ کو خدای داسې وو فآواکم اللہ دل زیدر کو پا مدینہ کی دا ہجرت مقام دل در کو و ایدکم بنصری او مضبوطی اکڑے پا خپل مدد سر قولی مدینہ کی دل محا انسوار پا اداکڑا اگی دین امخ کی امومنان تلیو کنا نو انسوار او مہاجرین و ایدکم بنصری ورزقکم من الطیبات و رزق در کوڑیر صفا و سترن رزق د غنیمتونو لعلکم تشکرون در دید پارا چی دا اللہ تابیداری وکے اللہ چاہتا نعمت ورکین در دید پارا وکی چی بندہ زمانم خو آخلا استاد آخل را تڑیر اخوا گا دا ہوئے چی الحمدللہ ہوئے چی سبحان اللہ وای چې لا اله الا الله دا کلمه هوای کنه مړه زماده نعمت شکریہ زاده ها سلورم قانون او زاده سره لګي چې یقیمون الصلاه تمانځ پابند دي ها وګور چې یو سړی مان گزاري کنه خلق و اداره رمانت کرده خواه یروی کستاس امانت و امانتی کنه نو دی دغسر ایکی ده خواه زکر جده دیر پینزو وقت پابنده ده ماندنو دی بخیانتو مک نکی بچا سر پا مال کی خواه یا ایواللذین آمن و ایمان والا لا تخون اللہ والرسول خیانت مکوه مدو اللہ سر آداغ پا توحید کیم او نو ده پیغمبر سره داغه په سنت کې پتخونو اماناتکم اما خیانتونه کوي په خپل اماناتونو کې یو بل سره وانتم تعلمون ها دا خبره شته دي یو سړی چرته داسې نه عجیب دي ساده باده چا سره مانځ کې هو دا چې دا کیدا او چې بیا زما په کار شینو او غوس په دې نه پويږي چکنه دیکی دا لگول خیانت تے خیانت گناہ دے نا اگوی بس وز خواسی ہو دا لوٹو نو زمانہ دا کنا نو خیر دا بوس لگو ما کور کی خیر سشید دا نشتا دے بادانی و چینی و غڑی نوز با پدی باندی خپلا گزاراو کما اچی دیرا نگواری نو دوالا بیا لوٹو نراوالم کنا دا لوټونه هغه لوټونه خو یو شی دی دا څه یی به ده خو دا جز خبر نه دی نو خیر دې ته ګناه نشته چې ګورې یقیني ده سی ښه چې جاهلی ګورې ښه متجاهل نه بل سړی خو ځان په زوره جاهل کې وي زه څه خبر وم وایه ته د هر څه نه خبر یې دی نو خبر نو انتم تعلمون یې ځکه وایي چې پوهیږئ تاسو چې دا خیانت دی او بیا هم کوئ نو ډېر غټ ګناه دی او که نه پوهیږي نو بیا ته ګناه نشته دی او دا هم خیانت دی که ته وایې چې دا لوټونه یو شی نه نه تا چې تا سره چې هغه کوم لوټونه یخي دي او نه خپې وکړه دقه به وله ورکوې ښه په توره چیرړه کې وتړه اجدا یې کېده دقه به وله ورکوې دا خیانت دی چې کته بدل کې نو ولې څه پته لګي ښه فانتم تعلمون دیده که حدیثو دا ابو لبابا نبی علیہ السلام چی دا دی پلا دا مکی والا سر رو غوشو با حدیبیه کی کنا نو آ پلا یهودو تسام شو پرگا چود با سرو گورم خوا نو بنو نظیر خوش آلالو اغي کورونا رس خالق لا باغونا رس پاز شو لاړ ابنو قریزو نه چاپیر شو نو بنو قریزو سره فیصله کوله نو پدې کې دا ابو لبابا دا غي په خوانه دوستو هغه مدینه سره یو په دوستانه خو دی وکنه په خوا دې چې تاسو نو یهو بنو قریظه او تنه تاسو کو چیرې پیغمبر زمونږ په حق کې سوی نو ابو لبابا ته په خلی و نوې او په مړې و ته داسې لاس راه کوي دا چل سره کوي لکم الذبح اس سره کوي او هو دې پوښو چې دا خما د پیغمبر راز کار کړ دا خما ډیر غټ خیانت وکړ دي ته خیانت وی ښا تا ولې پیغمبر راز کار کاوه خو نو ویلی چې دی وزال علومه دا تا ولې نو ابو لبابا راغې ا د جمعات پستنې پورې ځان وتاړو او یزب ځان نه پرانزم اگر کز دې سره مړ شما نو جواب تا تړلو نو حکم بیا راغې توبه قبول شوه کوره چې توبه زړه نو باسه نو الله قبلې کنا ان الله يقبل التوبه عن عباده الله قبلې خلق را لوي لکه رضا فرادي نو دوی نه نه ما پیغمبر په خپل لاسو مبارک پرانځي نبی له سلام څخه چاو وینو هغه وی خدان او هغه بده نه خو کوله مړه نراغه وای په خپل لاسو پرانستخه نو یی چې دې کې غیته اشاره ده چې لا تخون الله والرسول وتخون اماناتکم اس قسم خیانت مکوای ښا اوس وجه ذکر کوي چې دا خیانتونه خلق ولي کوي والمو پوش انما اموالکم واولادکم فتنه چې دا مالونه ستاسو اولاد ستاسو دا پتا سبحان الله امتحان دی چې تاسو د دې صحیح تربیت کوئ په خپل حلال رزق سره او کنه د دې د وجنا ډاکی کوئ حملی کوئ او د خلکو مالونه را چلوي په حلال او په حرام نه یې خو دا مکوئ کنه د مال اولاد په جبان سره په خیانت کې راشي ښا ته سره زکه ذکر کړه چې دا ګرلې فتنه ده د دین ځان بچ کې د دین ځان بچ کې وان الله عنده اجر عظیم او بشکا چې الله سره اجر ډیر لوی اخری پنځمه قاعده او دا د اخری صفت سره لګي چې هم ما رزقناهم ينفقون ورود یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لو ان تتقوا الله کچر تاسو د الله نه دغه سي پيره کې اوسه لکه څنګه چې او دا یې نه پرې ده ان تتقوا الله سبحانه که دغه سي پيره کې اوسه کنا یجعل لكم فرقانا در بکی تاسو لا غلب پا دشمن لکا بدر کی دیتا یوم الفرقان ویلی درست رازی کا نخوا ویکفران کم سیاتکم او لری بکی اللہ استاسو نا گناہونم او تکلیفات دنیا هم ویغفر لکم بخنبو کی تاسو تا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دے دیر لوی فضل دا پینزو قیدی میان کی ذکر شوی تا دی نمخ کی پینزو علتو نبیان شیو علتو نخطول وو دو پا کی پاتیو شپگم اوم ناغا ذکر کی دا شپگم علت تے چی مال انفال دا دا اللہ حق دے دیکھ استاسو اختیار نشتانو جگڑی مکوی انسوار امہاجرین خان دا ذکر کی پیغمبر پاک تا چتا تا یاد دی او اشارہ کی دیتا چرچا لپکاری چې دا گڑ بڑ روز نہیں ریخا ارچا باین دا گڑ بڑ روز تی رشوی کنا کارنگی بیا پلوی دا روز بنی ریخا زکر جی داروت تیاد ہے کنا نیو خوبستان لوئی نکی گی کنا او بل بطو چا ترانی غی گی نا پلی تا تباک پلو اخیادی کنا خوا دا دیر دا عبرت مقام دی خوا چکل دا نبی علیہ السلام مرگری پا مدینہ کی پیدا شو گورنو خبر نه پټی کنه تقریبا داسې د نبوت په نهم کال باندې د مدینې نه یو شپک تنه رالو دغه خبره خوره سي ده کنه یو شپک تنه رالو او غی تا پتا و چی پیغمبر سرمونگ در روز ملاقات نشو کولی زان وجنو چی دا مکی والا قبر شی نو دشپی رالو نبی علیہ السلام ورطوی چی دا دا دی غر خواه تا بلار شو نو خواه نو دا غر خواه تا لارو او غی و سر بیاتو کن نبی علیہ السلام ورته اسلام چې هغه وخت سره احکام هغه وته وخوخه چې دویم کال شنه دولسته نه رالو وګورو ته مې شپه شفاعتا حسنتا هغه نور ځان سره شپک تنه پیدا کړو نو قضا یې کې هغه سره بیا تو کو دولسته نه رالو چې هغه لاړو نو مدینہ کې خلق ډیر شو او تر دې چې په دریم کال راتلو نو او یا ته نه رالو چې مکی والا خبر شو چې وای زه خو ځان له په مدینہ کې ځان جوړ کو او خلق پیدا کو وای دا که داسې کال په کال زیاتی کنه نو دا خو مونږ ته ډیره غټه خاطره ده نو جوړ دارالندوه کې کیناسته او جرګه یې کوله دارالندوه دا د دې مشرانو کې یو تیر شوی و قصی د پیغمبر په مشرانو کې تیر شوی و قصی دا دارالندوه هغه جوړه کړې وه وایي د جمعې په ورځ به یې پکې عبادت کو ښه هغې هم پل قصی راجا مشو حضرت پا حق کی مشورہ کولا نیو میلمو سر راگے مشر سڑے او دی تا پوسو کو چی کم دینا اگوی دا نجد نراغلیو ما مکہ کی مسکارو او خبرو ہم جستاو سو ضروری جرگدا نماوی زبان پا کی کینما او تا شیطانو خوا شیطانو زن نیو دا سه مشر جوړ کچی چکین استو نو اول تن خبر اوکړه ابو البختری شهزاد بوکو یل ته واچو بنوي کو او بس ایبا بس پروت وای پکې نو شیخ نجدی وی ملما شهزادی سبرایم دا رای ټیک نه ده دا غدا سي مرګري دي چې تاسو به جیل ته واچو هغه چې راشي کنه نو هغه ګټ به مات کی او جیل نه به در روباسي وای تاسو نه خبر او پیریان اور پسې بل خبر او کړه نظر او کیا یو وی بس بار به وشړو بل ملک ته جلا وطن به کو نذیبا همت نخلاص شو شیخ نجدی رد کو چنا دارای صحیح نه ده اوس بل ملک ته اشاره تاسو داغه خبرو نه خبر یی چې څومره تاثیر دی پکې څنګه خلق ځان ترا کاږي ملکونه بزان سره مرګري کی او تاسو بدل کی ګور مکوي ها ابو جهل پاسه ده هغه وی چې مونږه سو قبایل یو لسه هر قبیله دی او تن رضان نه سیوا کی چې بس دامون رضان نه سیوا کړی دی امون په مرګ حساب کړی دی د کلستانه دی ورشي په یو ځل او حمله دی پیو کی نو یک قریش زمونږ نه تپوس کوي نو یو قبیله ده چې سغواړی ورکو بوله مونږ سره زور نشي کوله نو شیخ نجدی وی چې دې د پاسه او بل څوک خبر نه کوي ښا بس رايوم زاده نو بس رالو اوی د شپې به د کور نه چاپیری ګوچ راوځي نو یې دغه نبی له سلام توه او شوا چې کور مسملا نو حضرت علی ته وی چې تراشه او زما دا شوقوا غنده توشح دا واغنده اتا ته یسوک سنی شراره سي دیکھا نو هغه په خپل کټ باندې بستر باندې سم لوخا او نبی علیہ السلام او ابوبکر لاړ واته اج نبی علیہ السلام وته د کورا دیتنه چا پیر شيو پاس کوتنو نبی خاور واغسته وی شاهت لوجو دا مخونه دی وړاندې شي دا هر چا په سر باندې خاورې پرې وتی دا هر چا ها ها چې سار شو دی وکاتو چیرې باندې روانو وته دی وکاتو روانو وته چې سبره تمام شو اور لړک نو هغه حضرت علی وو هغه راوچت شو یې څه کوي وی پیغمبر څه شو وی څه خبره ماته پته نشته دی ای بیا ته وې دا و ته نبی له سلام ویلو چې خپل سرونه اوسان دی خاورې دی په لار یو په سر دومره خاورې پرته وی چې یخ دی ځان نه نه خبره بس نبی له سلام لاړ هجرت وکړو حدیث ک صفات شو ملامت ها و یم کرو بک الذین کفروا یاد کا وقت چې تدبیرونه کول چلونه کول ستا په حق کې ستا د قتل لپاره دی کافرانو مشرکانو زمکی ظالمانو لیثبتو کا یو قول پکې داو چې جیل ته دی چې لیثبتو کا تړل ستوي جیل ته جو او یقتلو کا او یا دی قتل کی او یخرجو کا یا دی وشړی د مکینا ها دا دری قرار دادونو ویم کرونا دی خپل تدبیرونا کول پلی مشوری کولی ویم کرولا او اللہ خپل تدبیر کون چی زبا دی بچکو ما زبا دی خلاصو ما واللہ خیر الماکرین اللہ کامیاب دی پا خپل تدبیر کی سنگا پیغمبر اتن اخلاص کون عزیه پزان پوانکلل دا حال لکن دقه سي آیات ته حضرت عیسی علیہ السلام په حق کې نور راغلي چو مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. یهود تدبیر کړو چې عیسی علیہ السلام قتلو راګیر کې په کوټه کې ها او الله تدبیر کړو چې د اخلاصوم ګورو با نو څه چالو شو والله خیر الماکرین. عیسی علیہ السلام چې اخلاص کنا هغه نه قتل کړو ها دا ګور شپګم علت ها الله یو ګور ذکر چاو کو چې ما وکړو نو زمالي انفال زما حق دې زما فیصله کوم اوم بروست راځي فمین کې دا آیت راوړو دې خاص مقصد لپاره وایزا تطلا لیم آیاتنا قالوا قد سمعنا تسل راوړو دا سوال پیدا شو چیر دې پیغمبر نه دومره تنګو کنه چې چاوي قتلو یې او چالي جیل ته چو چاوي شلو یې دا ولي وی دا پیغمبر نه نو تنګ دا قرآن نه تنګو تاسو بس بختو دي ګورو ته ولي کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه نو دومره تنګي دومره پریشانې قالو کله پکې وای د ډېر غوسې نه چې قد سمعنا مړه مونږ واوري ځکه نور څه وراته کله به تاسو غوسه کوله چې واو مریضه نور راته سوې ها لو نشاء لقلنا مثل هذا بیا به قران ته ډېر سپک نسبت وکم چې مړه دا خو مونږ هم جوړول شو کوم غو غواړو نو مونږ به هم جوړ کوو په شان دې قران نو یې جوړ کا کنه وی لا سم نه یو کنه ها ورګه چې سم شو کنه ادا ضرورت پوره شي کنه بیا و جوړ کو لقلنا مثل هذا مونږ به وی ځا سی وایو ها الکه تبه څنګه جوړه وی ځا سی چې ان هذا الا ساتیر الاولین دا نور سندی مگر کسې ز په خوانو دی نو مونږ به هم کسې راوړو نو دوی دیوی در روم نا کتاب راوڑو در رستم او در اسپندیار اگه که ناشنا کسی وی خواه اوی دا و خلق و توائی بس در دیو در قرآن سپرق دی لکه او سن چه کتاب راوڑه او اگه کم کسی دی او قرآن نمحروم شو خواه پخپلوم و خلق تی نمحروم که نا نورس نئی او خلق دا قرآن نمحرومه کئی خواه حلکه بل کتاب تا ساجد تی ده هدایت تا پارخو اللہ قرآن را دے گلے دی این هازا اللہ ساتویر الاولین کسی را جمع کری دی نو ایدہ کتاب دے از امر قدر و ایدت یا خدای تو با دا اس اخری وما علت تی خواه از وما علت مطلب دا دے چو گورا مشرکانو په خپل خیره او کړی ځانته چې خدایا مونږ باندې کانی راو وراو مونږ باندې د اسمان عذاب نازل کړ ګورو ته ولوی با ته وی چې خیر د اسمان پریدا بدر کې به وکړې شي نو بدر کې مولا عذاب ورک کنا داږي خیره قبول شوي عذاب نو ورک نو یم مومنانو استاد وبګی ذکر شته پاغي خيري وکړي اما قبول وکړي او عذاب پراغ نه مال انفال ستاسو شو که زما شو دا خيري و ما ده و اذ قال اللهم او یاد کا چې وی دي مشرکانو په ډکا خلو چې یا الله ان کان ذا هو الحق من عندك کچري دا قران حق وي استاد طرف نه وي امونگا پا غلطا یو مونگا مشرکان یو مونگا کافران یو او دا قرآن حقی او دا پیغمبر حقی فا امتر علینا حجارتم من السمائی بیا خور اوورا پا مونگ باندی کانی دا اسمان نا دیو ریزلیو چیز لوت علیہ السلام پا قوم باندی کانی وریزلیو نی مونگ باندیم کانی وورا وکن اویتنا بی عذابین علیم یا که دغه نه وي نو یو داسې بل عذاب کو چې ډیر دردناک عذاب ښه بیا عذاب علیم مونږ وی ډیر په کلک خلق یو نو په معمولی عذاب باندې ګورې زمونږ سنکیږي سخا عذاب راو بیا عذاب علیم. اس اللہ رب العزت ورپسی دو خبری کئی چا اللہ ہوئی چا عذاب نرازی ولی مانع موجود دے چا مانع موجود دے خوبیا کار نکی گا نکا اس چا روڈ جام شی نبیا سوکت لے شی نړی هوټل ته لېشي نه اسپیټال ته لېشي نه سبزی منډه ته لېشي بس معنی موجود دی کنه هغه معنی څه دی یو وجود د پیغمبر چې د دنیا ته راغلی دی او د تعالی رحمت للعالمین ویل دی نو په دې معنی باندې چې هغه عذابونه بن شو چې په خوا راتلو په قومونو باندې نو هغه عذاب په نشي راتلو اغیتا معجزانه عذاب ویخه نو معجزانه عذاب کو نرازی دا خو اللہ پا دی امت رحمو کن ادویم معنی عصده اغداده چکلا پا یوزه که دست مومنانی چه اغی استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ وی عذاب نرازی بیا دا اللہ ذکر کئی عذاب ناراضی بیا ادا دوار موجودو ولی پا مکہ کی نبی علیہ السلام موجودو مکہ کی مومنان موجودو کنا اغیب استغفارم کون دوار موانع موجود دینو عذاب ناراضی دا مطلب شد اما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم اللہ چریدہ سنکی چا عذاب ورکی دیلان اغا عذاب و معجزان عذاب و لکدعات سمود وان تفیهم چطبک موجودی وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون او اللہ عذاب نور کی دغا عذاب اسمانی توفانی کلا چدی استغفار غواری دیو نگورا که نبی علیہ السلام پا مکہ کی وو نو خود عذاب نراتو ابیا چې د مکه نه لړ مدینه ته نو دا بیا د بل معنی کنه پاتې شو کنه چې د مکه نه ټول مسلمانان نه وتی هغه کمزوري ضعیفان زنانه او بډاګان اپا کیو کنه نو هغه خو به استغفار کو نو بیا عذاب نراتو نو هغه عذاب خو نشی راتلې بالکل چې کوم خارق عادت او معجزانه عذاب دې په خوانو قومونو باندې چراغلو هغه نشی راتلی ها یو بل قسم عذاب دې نه برازي چې هغه معجزانه نه دی ښا هغه طوفانی نه دی ښا ابرازي هغه به تر قیامت پورې راځي ښا رزق وي چو ما لهم سدیدی لرا اللہ یعذبهم اللہ چو اللہ وزیل عذاب نور کی اغا عذاب چو اغا عذاب دی دنیا دے چو اغا عذاب پا شکل دا فتح و دا غلبی کے دے دا عذاب ولی راضی با ذکا چو سبب موجود دے سبب موجود دے خوا سبب سدے دا دے چی دی خلق دا دین نمانی کئی دی دا دین بی عزت کی پیغمبر و صحابه کرام یہ منکلو پا حدیبیہ کی او پر یہ نخود دا اللہ کورتا دا سبب دن و عذاب بخام خارازی خوا ولیکن اغا توفانی عذاب نا دا عذاب جنگو جدال فتحا غلبت آیا دا رضیغا اسباب دی خوا وهم يصدون عن المسجد الحرام او حال داری چی دی منکی خلق دا مسجد حرام نا فما کانو اولیاء او دی خو لایق د مسجد حرام ندی زګه دا خو مشرکان دی ان اولیاءه الا المتقون ندی لایق د دی مگر متقیان او هغه ته وشړلو چې کوم لایق نو هغه ته نو وشړلو مؤمنان او چې کوم نالایق دی هغه پکې پاتې دی ان اولیاء اوہو کی دو معنی ہے ضمیر یا راجی دے اللہ تا چھ ندی اولیاء دا اللہ ندی دوستان دا اللہ اللہ المتقون مگر متقیان دیم ادویم دا چھ ضمیر راجی شی دی زیتا دی بیت اللہ تا ندی لائق دا بیت اللہ مگر متقیان ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي په سبان دي په دي باندې چې اولیاء سوق دي او سوق نه دي ور په دي نه پويږي او وخت نه وسم په نه پويږي ادي دې کې روح المانی قول کړي ډیر بهتر د خپل زمانه په وخت کې کی زمون په وخت کې خلق ولی چاته وي وغالب الجهلته اکثر جاهلان اليوم على ان الولي چې ولي سوق دي هو المجنون لیوانه چې دا پروت کې ناشته جکشن سرا پلا دا جمعات مخته دا جی غائب شاه خوا کې دا قوالی پر روٹ کے ناس دے بربن تکتور میلو مچان پہ بانگی گی بویت نزی او یو رازی نواتوی باچا دا جوڑا میں دا راوڑی دا اس رکڑی دا واخل او غیوالا پدی مخ راوولی وګوره دې بد نه غني ولي د دبل ساقي د کنهخه چې دا هو دا ولي دی ویخه او ارسه د سره دی او د ډېر زور دی ها وی خلق نه پوي وی هو المجنون او دی وته مجذوب ویخه مجذوب بیا وی کله ما اسبق جنونه وکسره زیانه وی کله چې سو وخت تیر شي ادا لیوان تو به خپوخ شي کنه ادا خلین لګیای غړی وړی خرافات وای ښا او یو استقذرت النفوس السلیمه احوالو چې کوم خيار خلق یو غیزی کنه پلاری نفوس تر ایمال کیږي یاره دا غن کوم ځای وخا دا غن وای خو خيار خلق داسي ښا نفرت کوي بدبوئی والا ورزی او اوی زان سرا چی ارخو تو گروی دا انسان دی دن خواه آغا دی آغا سپیخ دی وی آغا دی پروت چی خواه دن خواه آغا دی آغا خرچ پڑی ران آغا خواه خواه اقل من خلق پویی کن خواه وی غیر دیر بدگنی و کرکت نکی وستق زرن نفوسو کرکت نکی نو خلق سوی وی کانت ولایته اکملا وزد کامل ولی شو خواه وزد کامل ولی شو او دیوی دا اللہ پا دی بادشاہی کی تصرف کی چال مال ورکی چان آخلی او سوک خبکی او سوک خوشحالی او چال اولاد ورکی او چان آخلی دا ټول کارو نوی دی کئی خواه او بیاوی بازی دا سی چی اطلق الولی علامن ترکا احکام الشریعاتی ولی هغه چاته وای چې مونږ او تاسو نه کوي روزه نه نیسی جمعه نه پیژني ټول د احکام شریعت یې پریخي دي وی دا ولی دی اجه تاسو ته کوي چې دغه مونږ او تاسو نه کوي وی دې رسېدلې دي او عمر قامن الدین المحمدی او داسې دین محمدی نه وته دي لکه غشي چې دین نه وځي او دی زغی تولی وی خواه ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر خلق نه پوهیږي، جاهلان دي. او قرطبی وی پی من الصوفیت، دا ټول ګن په صوفیاو کې دی ښا، الذين يرقصون غډیږي په میدان کې، او يصفقون او تاړي وی، وذلك كله منکر، دا ټول غلط کارونه دي. يتنزه عن مثل العقلاء، وخيار خلق د دین ځان بچ کوي، دا ګن کم ځای دا وګورو، مونږه د سنشته وی دا وی ولي دي، دا دی به یو ناست پاتلې کې. دا سی خلق دیخوا حدیبت یعنی چاپی را گرزی دو، او غطول شل گوٹ پخپو باندی دو کتا نو و دا خوراک دا پارخو کنا خوا توبه توبه، حدیبت یعنی چاپی را گرزی دو، کلو ایسر اولو کلو ایسر اولو. و قرطبوی دا سی نخوا قلمن خلق نفرت کئی، او تشبه و فائلو بالمشرکین فی ما کانو یفعلو، دا بل سوک دا کار نکی مشرکان یا کئی خواه. یوی دا ذکر کن چی دی بانده بازاب ذکر آدی، چی دی دا اللہ دا کورن خلق منی کئی، بلو گورا فما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تصدیا، نده مند مشرکانو دا بیت اللہ سرام مگر شپیلی وحل او تاری وحل، دا کار دا به چکل نبی علیہ السلام بیت اللہ تراغی کنا، او غب منکو تلاوت بے کو دا قرآن، نجور دی مشرکان او پخلوی کی گوتی ورکلی او سناشناش پیلے بے او اب یارا رب را پاسی دا ڈنگا ڈنگا غروب بے جوڑ کخا او تصدیا، دا بے ٹول پاگ پوری خندہ کولا. اللہوی دا دی من دغا دے بیت اللہ کی دا دی دا سی من دے خوا چی بخلی بانش پیلی وی اللہ ستاری ٹپی تس دیا، فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، ابوی اللہ دی تا چو سکے عذاب دا چی تاسبا میں شک فر کو، دا حال ذکر کنو خوا. و ذکر کی داغی مالی عبادتو دیکھو منزو خواہ، دا تشپیلی والے و تاری تکول دے منز خواہ، و داغی مالی عبادت ذکر کی چی مالی کم دے لگی دا حق پا مقابل لکی، ان اللذین کفروا بشکا کسان چی کفر اکڑ دے مشرکان، ینفقونا موالهم خرج کئی خپل ډیر مالونا، لیسدو عن سبیل اللہ دید پارا چه خلق بن کی دا اللہ دا دین نا دا قرآن نا دا پیغمبر نا او دا توحید و سنت نا، گورو تا اغیب و مال لگو. تفسیر کشاف ہوئی چه دا احد پرد باندی ابو سفیان سمر خلق پا پیسو اغسته ہو، ولی مرگری دی رول کا نخا، نو دیری پاکی پا پیسو اغسته ہو، استاجر ابو سفیان یوم احد الفین من الاحابیش، دو ذرا احابیش یا وستو احابیشم دغو خوا اغام دا دی جنگونو منگونو دا پارا بناستو، لوی لوی ساروی لوی لوی سندگان احابیش، لکه دا بعد خلق چه اسپتال کې دی دا پارا ناستی چه کوی نسو کواری نو هم لوی سندهی کنخا، اچینی وی نور کی نو بیایو دادری کلو پیوس کی کنا داغا پو وی نسو کن تقا سی احابیشم دیتو وی احابیش خا. او انفق علیم 40 اوقیتن، او هر یو لبه سلویخ اوقیه ورکول دسرو، داو گو رو تا در دې لپاره چې پیغمبر سره مقابله وکړو، ليسد عن سبيل الله الله اس مقابله وو کې خورمان وکینو ته خو بیا په خپل پیسو پسې خپېخه پس ينفقون یقینا چې خرج به کې دا مال ثم تكون عليهم حسره بیا بشي دغه مال په دې باندې افسوس بس دارمان افسوس بکی چیر اخو نا معلوم بیزای خرچ کنو سم یغلبون ابیا بدی کمزوری کلیشی شکس بو مومیم پا هر ذلت کرال خوا معلونیم اولگی دو زلیل هم شو دیکھو دنیا حال شو اس راش آخرت تا اگو رخا پریدی ہے نا علب پریدی چی جہنم رسید چی اگر کسان چې کفر کړی دی جهنم ته به راغونډ کړی شي یحشرون راجمه به کړی شي ځکه دې مونږ وی کنځي کې هر قسم مخه سهو پکې دغه اصلي چې هغوی به کفر او شرک کو لګیا وو هسه پکې داسې وو چې هغوی به ورسره اسې ناست وو چې مونږ خو شرک نه کوو خو څه وکړو غم خاضي ده نو ځان ترې نشو خلاصولی نو زکا اللہ دل تویخا لیمیز اللہ الخبیثا چی جدا کی اللہ دا پلیت خلق و مشرکان او کافران منت تویی بید پاکونا دغز بید پاکونا جدا کی دا مومنان نا نو دی خبیثو کی خم دو دری قسمو کنا وی بس طول وی وی جعل الخبیثا بعضا ولا بعضن او بگر دیغا پلیت خلق کافران و شرکان بعضی دا بعضو دا پاسا دیولی ہوئی دا قباز دی بعضی دی که نخوا چه سوخ و شرک کاو باقی دا دا غی خدا غا کار خوا ادا صداسی و چیسی و سر مرگریو او ناس تولالا و غم خادی ادا به و سر کولو نا غی و سر یو دیکلو که نخوا ادا مخ که تیرشیو علی عمران که چن اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا حل تا بیٹر را جمع کئی گا نا را جمع اکڑا او بگردی اگا خبیص بعضی دا پاس دا بعضنا نفیرکمہو جمیعا فیرکمہو جمیعا توبہ توبہ دا چاوی چې پر رسې به تړي کنا الله یې پر رسې نه فیر کومه تا پرشن دی لیدلې دا بندل چې خلق جوړي اده اوس پر دا پټې ته نه چاپی رګي دک چل و سره کوي وای دا خو ماشینری دا الله سره ماشینری نشته فیر کومه ها دلته ير کومه ولې ذکر کو ذکه چې دا پاغه شپغم علت کې راغلیو چې وا اذ یمکرو بک الذین کفروا ها دارون نذکر جمع شویو سچلې کو یمکرو ها دا شواره کو شماره سور حرفونه دی پدې کې یمکرو یا میم کافر سلور دی عدل ته مو شماره ير کومو وګورو اقشه ده تاولی اللہ داغی دارون ندوه اغا صداور کئی چه سنگل ترا جمع شیوه پا دارون ندوه که کنا ایو بل سر دیر جخ جخ ناسوه چه لکا جخ جخ که نه ایو بل سر نجدی شیخا چه اتحاد را شی دیتا اتحاد بجی خوا نوال تا جهنم که بے فیر کو ماهوشی تاولی داغی صداور کئی خوا او بے تلی طول غندو فیجعلو بی جهنم او به ورده جهنم تا لکه ده مرداره خواه اولای کوم الخاسرون دا تباه و برباد خلق ده خواه سمره قباحتونه بیان شو دنیاوی اخروی عذابونا خواه نوست آخر که اللہ ترغیب ورکی یه را خیر ده لالشه منت و توکه کنا او پا عذاب منتی سودو ما په ډیر خواري کړی دا نو کو خبره ومنل نو خبري تګور وتا کدا دې بنده ته وي بنده وي چې سړی په تندر ساړکا وي دې ته به موږ د دې د پاسه دوه مينت بکو دعوت بور کوي په تندر ولا والله وینا په تندر مولا خیر دې دعوت بار چا تکه دعوت بار چا تکه ها کل للذین کفروا وایا دغه کافرانو ته مړ خلانه دي کنه دا خوځه د جهنم حال بیان کوله وتوایا ان ينتهو کدی توبه باسی ز کفر او شرک نه او کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله یغفر لهم ما قد سلف ورد الله شان تها او بابا خلیش دی تاغا چې سی کړی دی ابا توبه خلیش دمر لوی رحم دم یا خدای نو سی مونږ به نه دای بر تخلو کنه ها چې الله مونږ خو شرک نه کړی او نوم کفر کړی دی او ځان چې نه ځ ساتو ها یلا ستاره هم به په مونږ باندې ډیری کنه چې ته په دغه خلکو باندې رحم کوي کنه چې توبه وباسه نو یغفر لهم ما قد سلف چې سوم کړی دي نو هغه بس لاړ ختم هیڅ نشته د الله خپل رحم وکړه دي کې بیا ابن عربی نقل کوي دی امام ابو حنیفه قول ها ګورو چې ټیټ عالمی کنه امام ابو حنیفه ډیر خوخی ابن عربی ټیټ عالم دی ها هغه وی قال ابو حنیفه ما کان لله یسقط وما کان للآدمی لا یسقط ذیت الله خپل حقوق معاف کوي چې شرکوم کړي معاف میکو کفروم کړي معاف میکو منځونو باندې کړي معاف میکړي زکاتونو باندې ورکړي معاف میکړي خپل حقوق د تماکومه او چې د بنی آدمی ناتې نه نساقتیږي ها او کنه د بنده حق ولا نه معاف کوي او نزل کو امام ابو حنیفه ویلی ها چې د بنده نو لا یسقطو ها وَإِنْ يَعُودُونَ او کدی بیا بیا شرک کئی بیا بیا کفر کئی بیا بیا دشمنی کئی دا پیغمبر سره فقد مزد سنت الاولین نوی خلقو یاد کئی طریقی درم بنو عادیان او سمودیان یاد کئی سمر زورور خوال لاده بند بسی مزد سنت الاولین ویا غیات که کنه سی وکړو ځان هلاک تیر شوی دي طریقې د عذابونو له پخوانو خلقو دا وراله ها چې نمنین نو ورځې په بیا وقاتلوم جنگ کوي دي ظالمانو سره حتا لا تکون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي شرک په دنیا کې نو چاوي چې شرک نه ختميږي یو مشرک به ګټ کې ناشتي او خلق بته نه خبره اړو لار به وته نه تک د کیه معنا په شانتي رشک به وته نه شتله ها ان داغه نه سو خبر دي نو الله وی دغه شرک نه یاد وما چې په ګټ نه نه وته هغه شرک نه دی هغه دین نه دی دغه شرک یادوم چې غړې وچ تکړي نه نه ان شاء الله دا خو به چې پاتې نشي زور د شرک دا و سره وایو ښا چې پاتې نشي زور د شرک لکه نه نشي زور دی ورتلې شي د درگاونو ته چې دا والو غل دین معلومي ښا وای کو ن دین کلو لله او دین ټول خاص د الله د پاره شي چې اسلام دی دبل چا نوم پک نی بل چا ته आवाज نه دبل چا شکرانا او نظرانا نه لله ارسل الله خا بیا توي فنن تا او کوم نشو تو به وستا فن الله بما يعملون بصير بشک الذي پکارون لذن کې وين تولوا كما خلي انکار کوي فعلموا يمؤمنان تاسو ما چیرېګه تیما پوشه ان الله مولاكم جل استاسو مددگار دې الله استاسو ناصر دی نعم المولا سخیست دوست دے و نعم النصیر او سخیست مددگار دے دا اللہ وعدر تاستخا دی بچاری نغالب کی تاسو پا دی باندے غلبا کوئے کاغا پا حجت سرئی او کاغا پا وصلی سرئی خوا دا دا اللہ وعدر و خوا و آخر دعوانان الحمد سبا با چوٹی خوا انشاءاللہ.